Hüseyin Rahmi Gürpınar. Melek sanmıştım şeytanı. Hüseyin Rahmi Gürpınar. 1864-1944. Hüseyin Rahmi Gürpınar 19 Ağustos 1864 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası hünkâr yaveri Mehmet Sait Paşa'dır. 3 yaşındayken annesinin ölümü üzerine Girit'te bulunan babasının yanına gönderildi. Hüseyin Rahmi ilk olarak 1887'de Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yazmaya başladı. Ardından İkdam ve Sabah gazetelerinde çalıştı. İkinci Meşrutiyet döneminde 37 sayı süren Boşboğaz ve Güllabi adlı bir gazete çıkardı. Daha sonraları da birçok gazetede çalışmaya devam etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 5. ve 6. dönemlerde Kütahya Milletvekili olan Hüseyin Rahmi, ömrünün son 31 yılını Heybeliada'da geçirmiştir. Eserlerinde Anadolu'yu barındırmayan Hüseyin Rahmi, İstanbul halkının toplumsal ve kültürel yaşantılarını, aile hayatını, batıl inançlarını mizah ve hicivle kaleme almıştır. Ahmet Mithat Efendi'nin temsil ettiği edebi geleneği sürdüren Hüseyin Rahmi'nin dili sade, naturalist tarza sahip, gerçekçi ve yalın bir dil kullanmayı benimseyen ve bundan dolayı da halk tarafından sevilen ve benimsenen bir yazar olmuştur. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın ilk romanı Şık'tır. Ahmet Mithat Efendi tarafından bu eser çok beğenilince, Tercüman-ı Hakikat gazetesinde tefrika şeklinde yayınlanmaya başlamıştır. 60'a yakın eser icra eden Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın bazı eserleri şunlardır. Romanlar: Şık, 1889; İffet, 1896; Mutallaka, 1898; Mürebbiye, 1899; Bir Muadele-i Sevda, 1899; Metres, 1900; Tesadüf, 1900; Şıp Sevdi, 1911; Nimet Şinas, 1911; Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç, 1912; Gulyabani, 1913; Cadı, 1912; Sevda Peşinde, 1912; Hayattan Sayfalar, 1919; Hakk'a Sığındık, 1919; Toroman, 1919; Son Arzu, 1922; Tebessüm-ü Elem, 1923; Cehennemlik, 1924; Efsuncu Baba, 1924; Meyhanede Hanımlar, 1924; Ben Deli Miyim, 1925; Tutuşmuş Gönüller, 1926; Billur Kalp, 1926; Evlere Şenlik, Kaynanan Nasıl Kudurdu, 1927; Mezarından Kalkan Şehit, 1928; Kokotlar Mektebi, 1928; Şeytan İşi, 1933; Utanmaz Adam, 1934; Eşkıya İninde, 1935; Kesik Baş, 1942; Gönül Bir Yel Değirmenidir Sevda Öğütür, 1943; Ölüm Bir Kurtuluş Mudur, 1954; Dirilen İskelet, 1946; Dünyanın Mihveri Para mı Kadın mı, 1949; Deli Filozof, 1964; Kaderin Cilvesi, 1964; İnsanlar Maymun Muydu, 1968; Can Pazarı, 1968; Ölüler Yaşıyor mu, 1973; Namuslu Kokotlar, 1973; Öyküler, Kadınlar Vaizi, 1920; Namusla Açlık Meselesi, 1933; Katil Buse, 1933; İki Hödüğün Seyahati, 1934; Tünelden İlk Çıkış, 1934; Gönül Ticareti, 1939; Melek Sanmıştım Şeytanı, 1943; Eti Senin Kemiği Benim, 1963; Oyunlar, Hazan Bülbülü, 1916; Kadın Erkekleşince, 1933; Tokuşan Kafalar, 1973; İki Damla Yaş, 1973; Gülbahar Hanım. Tartışma, Cadı Çarpıyor, 1913. Şekaveti Edebiye Tartışmaları. 1913. Sanat ve Edebiyat. Ölümünden sonra H.A. Önelçin derledi. 1977. Melek sanmıştım şeytanı. Kibarca bir aile evinde 3 yıllık iç güveysiyim. Bilirsiniz, bu sözde biraz sığıntı hali vardır. Karım bana hakim, kaynatam eski gelenekte. Altına iç takkesi giymekle şapkanın günahını biraz hafiflettiğine inanır. Kaynanam dırdırcı. Benim en ufak kusurlarımı pervasızca büyüterek kızını bana karşı tıka basa doldurur. Karım bu egemenliğin altında bana candan tutkundur. Bunu çok iyi seziyorum. Aldırmayarak yenik görünüyorum. Çünkü elim pek kuvvetli değil. Bu iç güveysiliği sayesinde geçim sıkıntım yok. Varlık içinde yaşıyorum. Yalnız katlanmakta zorluk çektiğim bir işkence var. Karımın aşırı kıskançlığı. Bu duygusunu sözde dışarı vurmak istemez ama içten içe hem kendini hem beni yer bitirir. Evli kadınlar bilmelidirler. Fazla kıskançlık ters teper. Bu huydakilerden sonunda korktuğu başına gelenler çoktur. İnsan aldatmak istemese bile bu kıskançlık azabını hıncıyla öç almak sevdasına düşüyor. Başka erkekler için en masum sayılan hareketlerin bende oluşu büyük birer günah halini alır. Sık tıraş olmak, çamaşır değiştirmek, yeni elbise giymek, dikkatli elbiselerle sokağa çıkmak, eve her zamandan daha geç dönmek, bana karşı ağır kuşkular uyandıracak birer suç olur. Bedriye bu kuşkularla titizlenir. Biraz süslenince galiba çok yakışıklı oluyorum da başka kadınlara beğenilmek hırsına kapıldığımı sanarak karımın kıskançlık damarları büsbütün depreşir. Bir parmak tıraşlı, çapaçul, yaka paça birer yana sarkmış, baba yani, hımbılca bir kıyafetle gezmeliyim. Allah etmesin, karımdan başka bir kadın beni beğenmesin, dikkatlice kendime çeki düzen verdiğim zaman suratı asılır. Aman bu kostümü de nerede yaptırdın kuzum, sana hiç yakışmıyor. Bu türlüsünü hoppa gençler giyer, hele o boyun bağı seni hiç açmadı. Çıkar onu, at onu. Karşı çıkışlarını suratıma savurur. Ben hep bu olumsuz karşı konuşmaları olumlu anlamda alırım. Karımın yaraşmıyor dediği şeyleri mutlaka beni çok açmıştır. Benim güzelleştiğimi görmek bir türlü içine sinmez. Karımın karşısına geçip biraz saç taramak ne haddime. O saatte çarpık ağız, çatık kaşlar başlar. Aman aman öyle yapma, çirkin oluyorsun. O ne biçim kuş kanadı saç düzeltiş? İnan ki bar garsonuna dönüyorsun. Şimdiki kadınların tuvalet çantalarına karşılık erkekler de ceplerinde saç tarağı, briyantin taşıyorlar. Ara sıra kızdırmak için şöyle bir karşılıkta bulunurum. Karıcığım korkma, senin elinden beni kimse alamaz. Ben sana ebedi aşkla bağlıyım. Onun için değil vallahi, hele düşündüğün şeye bak, bunu aklıma bile getirmem. Seni beğenene Allah mübarek etsin. Bu tok gözlülüğü yaparken dudaklarının titrediğini fark ederim. Çünkü ağzı yüreğinde kanayan duygunun tersini söylüyor. Benim ilgisiz davranışlarıma hiç dayanamaz. Beni neşeli görünce o kederlenir. Her zaman gamlı, düşünceli bulunmalıyım. Ve her gün ona olan aşkımın çokluğundan söz etmeliyim. Bu güveni vermeye üşendiğim günlerde başka şeyler tutturarak huysuzluğu çekilmez bir dereceye varır. Artık yan bastığım, öne baktığım, aksırdığım, öksürdüğüm bağışlanmaz bir kusur olur. Kaynanam bu sıfatın dırdırcı, dedikoducu bir tipidir. Her vakit bana karşı kızını tıkar, doldurur. Hain kadın, kızına şöyle ders verilmiş. Kocana inanma sakın, o ne cin göz hüsnüdür. Kumda yürür de izini belli etmez. Ne kadar kuşkulansan hakkındır. Erkeğe güvenilir mi hiç? Efendi baban 75'ine geldiği halde hala uslanmadı. Güzel bir kadın gördü mü gözleri ışıl ışıl ışıldar, ağzı kulaklarına varır. Vaktiyle utanmadan benim üzerime aşağılık fahişe kaymak tabağını sevdi. Şimdi abdest, namazla gençlik günahlarını affettirmeye uğraşıyor. Allah affetse de ben etmem ki, yüreğimin yarası hala işliyor. Bu laflar komşuları dolaştıktan sonra uzun kulaktan bana kadar gelir. Kaynanam 3 çeyrek yüzyıllık çökmüş kocasından bile hala emin değil. Geçirilen devrimlere rağmen bizim ev hala harem selamlık düzendedir. İçeride kaynanam, kaynatam, karım, ben, bir de aramızda 2 yaşında kopil var. Ayşe kadın, Servinaz, 2 hizmetçi dışarıda, İhtiyar Lala Hamdi Baba, aşçı İsmail, genç uşak Aziz Köklü. Ayşe kadın en çok portresi çizilmeye değer 60'lık Anadolulu bir dişidir. Yaşlı fakat koçan gibi. Giydiği şalvarın uçkurunu ta göğsünün üstünden düğümler, yaz kış başı allı morlu yemenilerle sarılıdır. Bu bürünme dikkati soğuk korkusundan değil, gudubet vücudunu namahremden sakınmak merakından ileri gelir. Esmer, kaba, buruşuk suratının ancak 1/4'sini gösterir. İri iki siyah koyun gözü arasındaki palamsı burun ona kara göz cadısı çirkinliğini verir. İhtiyarlığından, kabalığından üzerine toz kondurmaz. Hala kendini geçer akçe bir kadın sayar. O bu örtünmeyle namus yönünden ev hanımlarının güvenini kazanmıştır. Kaynatamın benim hizmetime o bakar. Servinaz emekli bir dadı kızı. Ölürken ailenin şefkatine emanet edilmiş 25'lik bir taze. Dünya güzeli değil, akça pakça, fakat kaynanamın, karımın gözlerinde Servinaz aile arasında canlı bir tehlikedir. Kaynatamla ben onun yüzünü şöylece bir kaçamak yoluyla pek az görürüz. Sofrada, merdiven başında, taşlıkta ara sıra karşılaşınca bir peri kızı hayaleti gibi hemen kaçar kaybolur. Kuşkusuz evdeki hanımlardan aldığı buyruklara göre davranır. Fakat ara sıra bu saklanışları kendi isteği dışında olduğunu bana sezdirecek davranışlar gösterir. Ya da ben yalnız kendi kuruntumla bu sanıya kapılırım. Saklanırken yandan bir göz kaydırışıyla gülümser, çekilir. Hemen kaçar. Hem davul çalar sözüne bu şimşek kızıyla parlayıp sönen gülümsemelerde kuvvetli vaatler okur gibi acayip haller geçirmeye başlardım. İnsan yasak edildiği şeye şiddetle düşkün oluyor. Söylemeliyim ki 3 yıllık evlilikte de turfanda bir sevda lezzeti kalmıyor. Karıma her gün verdiğim sevda güveninin tersine ondan bıkkındım. Bedriye de artık bir kız kardeş yüzü görmeye başlıyordum. Gözüm, gönlüm yasal döşek dışında bir aşk avına çıkmak hevesine düşüyor, tadılmadık yeni lezzetler arıyor. Her eskimiş evlenme böyle midir bilmem. Alemi kuşkulandırmamak için yalnız kendi hesabıma söylüyorum. Yaşlı, bağnaz, bunakça bir kaynatayla eğitim devriminin dışında kalmış, dırdırcı, kendini beğenmiş kadınlar arasında boğuluyorum. Bugün bu sıkıntılara katlanmaya cesaret verecek tek bir şey var. Servinaz'ın gülümsemesi. Bir başarı umudunu kurdukça kuruyorum. Bu istek kafamda ölçüsüz bir taşkınlık yaratıyor. Bu sade kadın gözümde güzelleştikçe güzelleşiyor. Estetik sınırını aşarak melekleşiyor. Yerine getirilmeyen bu sevgi hırsı sonunda bana bir sinir hali getirdi. Karımın densizliklerine dayanamamaya başladım. Sabrım taşıyor. Ara sıra atışıyoruz. Karım her zamanki söz dinleyen kölesinin böyle dik başlılığını görünce şaşırıyor. İkimiz de işin kötüye varacağını anlayınca barışıyoruz. Servinaz'a olan sevgim kafamdan kovamadığım bir saplantı, bir tebelleş, bir musallat kesilme hızını alıyor. Bu kızdan uzaktan uzağa gördüğüm ince bir yıldırım gülümsemesi belki benim ona verdiğim anlam dışındadır. Bu gülümsemeden doğan sevdamın üzerine İspanya'da şatolar kuruyorum. Niçin böyle oluyor? Bu psikolojik halin tahliline uğraşırken şu nedenleri buluyorum. Bu tehlikeli hastalık aman vermez kıskançlığıyla karımın bana çektirdiği işkenceden doğuyor. Kocalık duygum doydu, bu üzerime düştükçe tiksintiyle sarsılıyorum. Karıma olan bu doygunluk tiksinmesini içime sindirerek belli etmemeye çalışıyorum. Bu katlanışın ruha verdiği azabı çekenler bilir. Bu zorlama Bedriye'den beni soğuttuğu kadar onu bana ateşlendiriyor. Bu azabın tek ödülü olan gülümsemelerle gönlümü ferahlatmak için vesile kollamaya başladım. Ona rastlamak umuduyla gerekli gereksiz, vakitli vakitsiz yukarıdan aşağıya evi dolaşıyorum. En ufak kımıldanışlarımı dikkatimden kaçırmayan Bedriye, ara sıra akıllıca bir neden bulmak mümkün olmayacak derecede garipliklere varan bu değişikliğimi renk vermez bir casus dikkatiyle dakika dakika izliyor. Kuşkularını kuvvetlendirecek belli belirsiz izlere rastladıkça o da yüreğinin hınç kanını içine akıtıyor. Vesbelli bu aile dramı hakkındaki kararını vermek için eline tutulur bir kanıt yakalamanın zamanını bekliyor. Aile arasında patlayacak bir bombaya doğru gidiyoruz. Servinaz'a gelince, bu melek görünürde yok gibi eterleşti. Biz bu piyesin sır vermez üç kahramanı birbirimize tek ses söylemeden dilsiz rolü oynuyoruz. Bununla birlikte bu sıkılık önlemleri arasında Servinaz'la birkaç kere göz göze geldik. O gülümsedi kaçtı, ben ağladım kaldım. Karım bu işaretleşmeyi bir delikten gördü mü bilmiyorum. Bugün görmez sultana ne zaman kavuşacağım? Karımın, kaynanamın, Ayşe kadının gözlülükleri arasında buna olasılık vermek hayale sığar bir şey değil. Bu durum bu umutsuz sevdaya tanrısal bir değer, ulaşılmaz bir lezzet veriyor. Sosyete içinde rastgele oynadığı yol, ara sıra alın yazımı değiştirecek önemde inanılmaz olaylar yaratır. Servinaz'ın Beykoz'da ihtiyar bir teyzesi var. Birkaç ayda bir izinle oraya gider, 2-3 gece kalır. Evimiz Süleymaniye'de. Karımın kız kardeşi Nebile Hanım da Erenköy'de evlidir. İki kardeş birbirlerini çok severler. Servinaz'ın Beykoz'da izinli bulunduğu bir sırada doğum ağrısı tutan Nebile'nin kurtarılamayarak tehlikeli bir duruma düştüğü haberi gelir. Çok telaşlanan kaynanam çocuğu Ayşe kadının kucağına vererek soluğu Erenköy'de aldı. Onların çıkmalarından 2 saat sonra Servinaz Beykoz'dan Süleymaniye'ye döndü. Tesadüfün hazırladığı bu akla gelmez fırsat karşısında yüreğimi çırpıntı, elimi ayağımı bir titremedir aldı. Bu beklenmedik bir fırsat. Fakat nasıl yararlanacağım? Kayınbabam yarı bunak bir ihtiyar. Oturduğu yerde dalıp dalıp uyanır, zihni pek sağlıklı değildir. Uyanıklıkta da uyku uyuşukluğundan pek kurtulamaz. Söylenen lafları 5 dakika geçmeden unutur, yeniden sorar. Bu pimponluğuna bakmadan onun aile hayatında büyük ayıp ve günah sayılan bir saldırma hareketi vardır. O da hizmetinde bulunduğu sırada Servinaz'a sarılıp öpmek istemiş. Bu suçundan sonra kızın ihtiyarın yanına gitmesi yasaklanmıştır. Servinaz'ın dönüşünü ihtiyara bildirmeye gerek görmedim. Bu gece için kuracağım konuşma planında engeli aşmak hiç de güç değildi. Gece odasından çıkmaz. Aşçının verdiği akşam yemeğini götürdüm, yedirdim. Akşam yemeğini doktorlar yasak etmişti ama dinlemez, iştahı yerindedir. Kahvesini pişirdim, fincanına her zamanki gibi 10 damla iyot akıttım. Damar sertleşmesine karşı bu ilacı kullanıyordu. Yanındaki masaya bir yığın sigara koydum. Tütün tiryakisidir. Yemekten sonra oturduğu koltukta hüngürlerken sordu. Nebile kurtuldu mu? Haber yok efendim. Merak etmeyiniz, kurtulacak, rüyasını gördüm, dedi. Zavallı adam hayatının yarıdan fazlasını uyku halinde geçiriyordu. Hemen hemen dalacaktı ki yatağına taşıdım, örttüm, bastırdım. Odama çıkıp kapıyı çektim. Evimiz haremlik selamlıklı eski yapı bir ev. 2 daireyi birbirinden ayıran kapının sürgülerini sürdüm. Uşaklar öbür tarafta kaldı. Şimdi biz harem bölümünde 3 kişiyiz. Kayınbabam, Servinaz ve ben. Çevremi saran bu yalnızlığı hissettikçe yüreğim öyle atıyor ki Servinaz'a kavuşmak için hiçbir engel yok. Gecenin sessizliği içimi korkuya benzer çekingen bir sevinçle dolduruyor. Bastığım yeri bilmiyorum. Kah deli bir kendimde olmadan dolaşıyor, kah felce uğramış gibi durduğum yerde kazık kakıyorum, düşünüyorum. Ne yapayım? Yaşadığım 28 yılın içinde bu kadar heyecanlı an geçirmedim. Dalga geçmenin zamanı değil, ne yapacaksam hemen karar vererek bu şaşkınlıktan uyanmalıyım. Bir hayaletin adımlarıyla Servinaz'ın odasına yaklaştım. Kapıya kulağımı verdim. İçeride çıt yok. Uyuyor mu, yoksa o da benim gibi heyecan mı geçiriyor? Vursam kapıyı açacak mı? O kalenin içinde ben dışındayım. İlk yalvarmalarımı kabul etmezse, böyle bir fırsat daha elime geçmez. Bu gece mutlaka emelime ermeliyim ya da ömrümün sonuna kadar bu hayalden vazgeçmeliyim. Korkunç bir baş dönmesi sallantısındayım. Düşmemek için duvara dayandım. Bir süre bekledim. Yüreğimin gümbürtüsünü o içeriden duyuyor sanıyordum. Kapıyı vurarak maceraya başlayacaktım. Bunun başka bir yolu yoktu. Bu bir sevda piyangosuydu. Ya kazanç ya kayıp. Bir elimi kalbime dayadım. Diğeriyle hafiften tıktıklara başladım. 1 dakika bekledim, cevap yok. Bu ne uzun süren dakikaydı bilseniz. Zafere ulaşamazsam ben öleceğim. Aşkım ölmeyecekmiş gibi geliyordu bana. Oda kapısı gözlerimin önünde büyüdü, Bab-ı Ali'yi geçti. Bab-ı Humayun kadar kabardı. Bir zafer anıtı şeklini aldı. Bu kapının ötesinde erişebileceğim bir cennet düşünüyordum. Talihimin iyilikseverliğine sığınarak tıktıkları biraz daha kuvvetle tekrarladım. Artan bir heyecanla bekliyordum. Sonunda 8-10 saniye geçince zor duyulan titrek bir ses cevap verdi. Kimdir o? Konuşmaya yeni başlamış, dili dolaşan bir çocuk kekemeliğiyle "Benim, Hüsnü köleniz," diyebildim. "Ne istiyorsunuz?" "Kapıyı açmanızı istirham ediyorum." Bu sefer uzunca süren bir sessizlikten sonra aynı dil dolaşıklığı ve heyecanın kesik kesik parçaladığı bir ses. "Aa, olur mu hiç?" Bu titrek soru önünde yüreğimden bir sevinç taştı. Onun da aynı çarpıntıyla sarsıldığını anladım. Aldığım cevap kesinlikle olumsuz bir cevap değildi. Bu niçin olmasın mutlaka olumlu bir soruydu. Ricamı tekrarladım. "Siz isterseniz pekala olur. Açınız, merhamet." Nazlanmaya benzer kesik bir ses cevap verdi. "Korkuyorum." "Neden korkuyorsunuz?" "Önce sizden, daha çok şeylerden." "Önce benden mi?" "Evet, sizden." "Neden bu?" "Gece yarısı kapısını bir erkeğe açan kadın hakkında ne düşünürsünüz?" "Hiçbir kötü düşüncede bulunmaz, kapıyı açmakla benim terbiyeme güven göstermiş olacaksınız. Aksi halde beni kötü adam bellemiş olduğunuz anlaşılır." "Estağfurullah, sözünüze inanarak açıyorum." Hafif bir gıcırtıyla kanat açıldı. Oh, kalenin birinci kapısını fethetmiştim. İçeride 25'lik bir ampul yanıyordu. Şimdiye kadar da Servinaz'la bu kadar yakından yüz yüze gelmemiştim. Tuhaf hal. Bu ilk dikkatli görüşümde onu zihnimde yaratmış olduğum melek güzelliğinde bulamadım. Gündüz hayallerimi, gece rüyalarımı dolduran yüz bu muydu? Çirkin değil, fakat ona vermiş olduğum estetik dereceden aşağı, yüzü az çilli, saçları kırmızımtırak, benzi soluk. Uzaktan uzağa saydam sisler arasından seçilen bir peyzajda dünyamızdan başka üstün bir aleme ait, belirsiz, hülya gibi, cennetimsi bir güzellikte görülür. Yanına varılınca uzaklığın bu büyüsü bozulur, o hoşluk dağılır. Peyzaj, bildiğimiz herhangi bir manzaranın adiliğini alır. Servinaz'ı uzaktan, yakından görüşüm bende aynı hayal kırıklığı andırır bir etki bıraktı. Böyle bir kırıklığa uğrayışım, belki de Servinaz'ın beni pek üzmeden kapıyı çabuk açmış olmasının bir sonuydu. Kapı açılmamış olsaydı, umutsuzlukla çılgına dönecektim. Bu kızın kafamda belirlaşmış aşkı en ince damarlarıma kadar kökler salmıştı. Hayalimizde devleştirmiş olduğumuz şeylerin realiteleriyle karşılaşınca çoğu kez bu kırıklığa uğrarız. Hayal gücümün bütün kuvvetiyle güzelleştirmiş olduğum bu kadında tam idealimi bulamamakla birlikte karşımdaki gerçek hayal gönlümdeki hayali meleği silip götürmemişti. Kaç zamandır çektiğim şiddetli hasretin etkisinden daha kurtulamıyordum. Hayal gücünün fantezi ölçüsünde güzel olmasa da ben bu gece onu aynı niyetle sevmek kararındaydım. Madem ki kapı açıldı, şu anda yüz yüzeyiz. Emelime temel olacak sevdamı bozmamak için muhtemel uzun başlangıçlara girişmektense, demiri tavında dövmeli diyerek hemen maksada atılmayı uygun buldum. Bu acele hareketimle verdiğim terbiye sözünü çiğnemiş oluyordum. Ama zaten tutmamak niyetiyle vermiş olduğum vaadi yerine getirmeye imkan mı vardı? Her iki tarafın arzu şiddeti seslerimizle titrerken erkeğin verdiği dayanma sözüne güvenilir mi? Göz açtırmadan ellerini hemencecik kaptım. Aceleden şaşıran Servinaz irkildi. Geçirdiğimiz olumlu olumsuz dalgalanma sırasında nefes nefese geldik. Cinsel mıknatıs dayanmaya güç bırakmadı. Servinaz da biraz garibime giden bunu yadırgamadı ve kendini teslim etti. Geceyi Servinaz'ın döşeğinde geçirdim. Gün ağrırken gözlerimi açtım. İkimiz de bitkindik. O uyuyor görünüyordu. Altında kalmış olan kolumu usulca çektim. Şöylece bir yüzüne baktım. Bütün arzularım sönmüştü. Hayalden hakikate dönen kadın eti, etime değerek yanımda yatıyordu. Madde olan hayalden hiç tat kalmamıştı. Kaç zamandır beni büyüleyen gök meleği gönlümden uçmuş, yerini etten kemikten ibaret bir yer dişisi bırakmıştı. Hayalin pembe bulutları arasından madde aleminin kara topraklarına yuvarlanmıştım. Erkeğin zaferinden sonra değersizleşen bu et yığınını artık görmek istemiyor, ruhumu göklere çekerek bana cennet gezintileri yaptıran hayali arıyor, ilk dokunuşta beni doyuran bu maddi kadınla o hayali değişmiş olduğuma çok tasalanıyordum. Bu yasal olmayan döşekte uykudan uyandım. Acı pişmanlıklara daldım. Ben ne yaptım? Bir kızın kanına girdim. İkimiz de aynı evde yaşadıkça karşı karşıya durumumuz ne olacak? sonuna kadar saklanamayan aile sırlarından biriydi. İlk hamlede püf diye sönen bir kör hevesin itişiyle bu büyük suçu niçin işlemiştim? Karımı aldatayım derken kendim çok aldanmıştım. Suçum duyulunca rezaletle damatlıktan kovulacağıma hiç kuşku yoktu. Zavallı Servinaz da bu hainliği yüzünden kapı dışarı edilecekti. Adı namussuza çıkacaktı. Bu kimsesizin bütün ömrünce hali ne olacaktı? İlerisini düşünmeden bir göz kızgınlığıyla bir hayata kıymış, kendimi de bir fena duruma düşürmüştüm. Gönlünü hoş etmek için Servinaz'ı ateşsiz dudaklarımla birkaç kere öptüm. Belki bu sonsuz bir ayrılıktı. Hemen bu suçlu birleşmenin odasından kaçtım. Ayrılırken bu kızda gördüğüm hal dikkatimi çekti. Onda benimkini andırır bir pişmanlık yoktu. Tersine neşeli görülüyor, gülüyor, bırakmamak ister gibi bana sarılıyordu. Tuhaf bir merakla zihnim gıcıklandı. Onun böyle sevince benzer ilgisizliğinden akla iki olasılık gelebilirdi. Ya bu kızda düştüğü halin açıklığını anlayacak kafa yoktu, yahut bana karşı oynayacağı bir oyun vardı. Belki de benim sandığım kadar masum değildi. Onun bu sevincine bir de şu anlamı veriyordum. İkimiz birden evden kovulursak birbirimizle evleneceğimizi sanarak üzüntü yerine sevinç duymak. Her halükarda bu acı durumda ondaki bu sevincin hayra yorulacak bir yanını bulamıyordum. Odama döndüm. Düşünüyordum. Bu cinsel başarıdan sonra beynimde bir ruh lezzeti yerine derin bir düşünce azabı kalmıştı. Önce benliğini şiddetle sarmış olan bu ruh halinden onun tamamıyla tersi bir duruma düşmüştüm. İlk zamanlarda çekiciliğine atıldığım bir tanrıçadan şimdi kaçmak istiyordum. Onunla ilk ve son temasımı meydana çıkaracak olumlu her izi yok etme çarelerini arıyordum. Kızın odasında mendil, çorap vesaire benim olduğu inkar olunmayacak bir şey bırakmış olmamalıyım. Kendimi yokladım, neyim varsa üstümdeydi. Rahmetli babam kadın düşkünü bir adamdı. Bana servet yerine birkaç öğüt bırakmıştı. Öğütlerinden biri şuydu. Oğlum, şayet evlenip de karının üzerine çapkınlıkta bulunursan, anlaşılınca suçunu kesinlikle inkar et. En açık deliller karşısında bile yılma. İnkardan ayrılma. Bu aldatılmayla yaralanan kadın tutkulu bir dişi kaplana döner. Artık onunla ebediyen geçim ahengi bozulur. Bu baba öğüdü beni korktuğum sonuçtan kurtarır. Gerektiğinde suçumu kesinlikle inkara karar verdim. Karım iki gün sonra eve döndü. Nebile bir kız doğurmuş. Bedriye'nin yüzünde bu kurtuluşun sevinci okunurken birdenbire rengi değişti. Sinirleri gerildi, kaşları çatıldı, hemen soruya girişti. Servinaz biz gittikten ne kadar zaman sonra eve döndü? Yutkunmadan hemen doğru cevap vermek gerekirdi. Siz gittikten 2-3 saat sonra dedim. Karı koca biraz dikçe yüz yüze bakıştık. Suçumun izlerini hemen yüzümden okumasından çekinerek başımı öne eğdim. Bedriye'nin suratı daha fazla ekşidi. Kafasında daha çok ince bir yargı yapar gibi biraz durakladıktan sonra ''Teyzesinin evinde hastalanmış mı? Ne olmuş bu kıza? Beti benzi kireç kesilmiş.'' İlk sorgularda aptalca tutulmamak için cesur bir sesle cevap verdim. ''Ne bileyim karıcığım, ne yüzünü gördüm ne de konuştum.'' dedim. Gözlerime bakarak ''Onu bıraktığım gibi bulamadım. Onun ne bıraktığın ki halini bilirim ne de hastalık durumunu.'' Efendi babanın işlerine iki gece ben baktım. Servinaz odasına kapandı, hiç gözükmedi. Zaten sarartma bir kızdı. Şimdi mumyaya dönmüş. Herhalde bir değişiklik geçirmişe benziyor. Merak ediyorum. Merak ediyorsan kendinden anla, bana ne? Sordum, bir şeyim yok diyor. Fakat verdiği cevapta öyle bir dalgınlık hali var ki bu inkarın arkasında insan bir sır gizlendiğini sezer gibi oluyor. Öyleyse sor, sıkıştır. Merakını halledinceye kadar uğraş. Bu benim uğraşacağım bir iş değil. Karım kinayeli bir sesle ''Gün doğmadan neler doğar?'' Bedriye'nin bu son dokunaklı sözünü anlamazlıktan gelerek sesimi kestim. Çünkü bu konu üzerinde uzun konuşmayı tehlikeli buluyordum. Bir gece önce işlemiş olduğum suçun azabıyla zihnim bulanıktı. Ağzımdan kaçıracağım salla pati bir sözle foyamı ele vermiş olabilirdim. Rahmetli babam kadın sarrafı bir adammış. Çok karı almış bırakmış. Ben yasaya göre aldığı dördüncü karısından olmuşum. Derdi ki kocasının sadakatinden kuşkulanan en ahmak bir kadın bir dışı dahi kesilir. Bu mesele üzerindeki hissi o kadar ince, uyanık, o kadar keskindir. Üzerine şüphe gözünü açtığı an hiçbir hal onun dikkatinden kaçmaz. En önemsiz, en anlamsız hareketlerinden onun aleyhine kanıtlar çıkarır. Eve gelişi, gidişi, yatışı kalkışı, konuşuşu, yiyişi, içişi yani her davranışı onun suçunu belirten şekiller alır. Bedriye, Servinaz'ın solgunluğunda alabildiğine abartıya kaçıyor sanırım. Kendileri evde yokken kızın Beykoz'dan rastgele dönüşünde geceyi bir adam altında yalnız geçirmiş olduğumuzdan kuşkulanıyor. Bu noktadan konuyu parmağına doluyor. Artık böyle sürüp gidecek. Servinaz'ın döşeğinde yattığım gecenin üzerinden 3 ay kadar geçti. Karım sırası düştükçe acı anlamlı sözleriyle beni iğnelemekte fırsat kaçırmıyor. Ben hayırlı yolu susmak ve dayanmak da buluyordum. İnsafla düşünülürse ben suçluyum, o haklı. Kabahatimin ağırlığı altında vicdanca ezilirken, onun haklı sistemlerine karşı şiddetli karşılık vermek şiddetliğinde bulunmakta pek ileri varamıyorum. Ancak ara sıra sabrım taşıyor. Bu dayanmam Bedriye'nin üzerine ters bir etki yapıyor. Artık azıttıkça azıtıyor. Kıskançlık damarları şaha kalkmış bir kadının densizliği önünde susarsanız artık o size azap vermekte sınır ve insaf tanımıyor. Bu dayanıklılığım içimde sinsi sinsi tüten bir volkan hazırlıyor. Tahammül kararım olduğu halde bu yanardağ iradem dışında alev saçacağı benziyor. Karım ona karşı duyduğum insafın bana bir zerresini bile göstermiyor. Gitgide kendime acımak gerektiğini de hissetmeye başladım. Nedir bu iğneli fıçıda geçirdiğim hayat? Başka erkeklerin el ve yüz yıkayarak cezasız seviştikleri bu adi iş neden böyle benim ensemde boza pişirecek tehlikeli durum halini alıyor? Bedriye hala meseleye doğrudan doğruya girişmiyor. Başka şeyler tutturarak dolayısıyla beni zehirlemeye uğraşıyor. Kaynanam biraz rahatsız. Çağırdıkları doktorun reçetesini divan yolunda bir eczaneye bırakmıştım. Akşam üzeri eve dönerken ilacı almayı unutmuşum. Karım her gün dırdır çıkartmak için konu hazırlar. O gece de bunu tutturdu. Yüzünde sinirli çizgiler beliren bir sertlikle ''Hani ya annemin ilaçları? Çabuk ver, kadın rahatsız.'' Ben biraz süklüm püklüm özür dilemeye çalışarak ''Karıcığım affedersin, nasıl olduysa aklımdan çıkmış, dönerken ilacı almayı unutmuşum.'' Bu cevap karşısında birden parladı. ''Ne demek unutmuşum? Annemin hayatıyla ilgili böyle tehlikeli bir anda ilaç unutulur mu?'' ''Hanım bir daha affedersin elimde olmayan bir suç, dalgınlık hali bu.'' ''Dalgınlık hali. Güzel özür. Söyle aklın nerede? Önceleri bu kadar dalgın değildin. Senin kafanda bir bora esiyor. Gönlünü, zihnini dolduran zararlı şeyler arasından ailen için küçücük bir yer ayıramayacak hale geldin. Adeta aptallaştın Hüsnü.'' ''Ben yeni aptallaşmadım. Anadan doğma aptalım zaten. Herhalde zekasıyla övünülecek bir koca olmadığımı biliyorum. Ya anneme bu gece bir hal olursa senin aptallık özrün bu felaketi örtebilir mi?'' Elimde olmayarak bir kahkaha fırlattım. Öfkeden karımın benzi atarak ''Ne gülüyorsun Hüsnü? Annemin ölümünün seni bu kadar neşelendireceğini tahmin etmezdim doğrusu.'' ''Annenin ölümüne değil, senin işi bu kadar büyütmene gülüyorum. Korkma ölmez. Ne bu gece, ne yarın gece, ne bu sene, ne de öbür sene. İşte hayırlı damat bu kadar olur. Bu sözleri beyninde esen Samyeli'nin bilinç bozukluğu söyletiyor. Artık senin kalbinde suyu çekilmiş kuyular gibi aile muhabbeti de kupkuru olmuş. Her şeyde olduğu gibi annen sağlığı içinde işi büyütür. Piri ısırırsa akrep sokmuş gibi yaygara koparır. Sen de işi büyütmede anana taş çıkarırsın. Kalçasına sızı girmekle insan bir gecede ölmez. Koca saygısında senin gönlün benim gönlümden daha çok kurumuş. Ağzına geleni hemen söylemekte hiçbir zarar görmüyorsun. Benim tahammülüme o kadar güvenmemek lazımdır. Her şeyin bir sınırı var. Ha ha ha, gevelediğin baklayı ağzından çıkar, içindeki dert meydan görsün. Benim ağzımda bakla, fasulye yok. Bir gün patlayıverecek bir sır var. Bu söylenme gününe kadar sen de benim dayanacağıma inanma. İnanmıyorum hanım, ne yapacaksan yap bakalım. Peki, dört gözle bekliyorum. Karılık kocalık bağımız hemen kopuverecek kerteye gelir. Bedriye'nin sinirleri boşalır. Bir ağlama tutturur. Ben de bir köşede somurturum. İkimiz de tehlike önünde ileri vardığımızı anlayarak pişmanlıkla susarız. İşte ard arda böyle sağanaklar geçirerek yaşıyorduk. Karımın evde bulunmadığı bir gündü. Ayşe kadın göğsünden bağlanmış şalvarı, renk renk yeminilerin tandıra çevirdiği koca kafasıyla karşıma dikildi. Duruşunda bir başkalık anlatır gariplik hali vardı. Bir süre beni süze süze düşündü. Önemli olduğu kadar ağır bir şey söylemek için cesaret toplamaya çalışır, şaşkın bir ses ve kaba söyleyişiyle "Beyefendi," dedi, "bana destur verirseniz size bir şey diyeceğim." Hiç hayra yormadığım bu başlangıç üzerine "Peki," dedim, "destur veriyorum. Ne diyeceksen de bakalım." Söyleyeceği sırrı bir işiten olup olmadığını anlamak ister bir halde etrafta göz gezdirdikten sonra bir kulağıma doğru eğilerek "Servinas karnını doldurmuş, doldurmuş," dedi. Yanı başında bir bomba patlamış olaydı, beynimi bu kadar alt üst etmezdi. Gırtlağıma bir gıcık düğümlendi. Bir dakika kadar ağzımı açamadım. Karı ne diyeceğimi bekliyordu. Susmak tehlikeliydi. En sonunda "Yanlış bir şey olmasın, bu işin doğruluğundan emin misin?" diyebildim. Ayşe kadın geniş bir evet işaretiyle baş sallayarak "Bu işin eğrisi büğrüsü yok, olan olmuş gayrı." Bu ağır sözün en önce beynimi tırmalayan önemli noktası şuydu. Felaket anlaşılmış, fakat Servinaz beni ele vermemişti. Çarpıntımı yenmeye uğraşarak sordum. "Kimden olduğunu söylüyor mu?" Ayşe kadın derin, anlamlı bir anlatışla bakışını değiştirerek "Hayır, söylemiyor. Ona kalsa gebeliğine bile yok," diyecek. Geniş bir soluk aldım. Cesaretlenerek sordum. "Onun yok dediği şeyi sen nasıl ispat edebiliyorsun?" "Üç evlat doğurmuş bir karıyım, bilmem mi hiç?" "Bu veballi bir iştir. Öyle üstün körü benzetişlere hüküm verilemez." "Veballi olduğunu biliyorum da ondan ötürü size geldim." "Nasıl keşfettin? Anlat, ben de bileyim." "Sabahları kalkınca hamam aralığında övre övre içi dışarı çıkıyor." "Belki midesi bozulmuştur." "Bu mide bozukluğu değil. İlkinde aham ben de böyle olmuştum ya. İlkten sevdiği yemeklere şimdi el vurmuyor. Yenmeyecek şeyleri yiyor. Hamam aralığında kahve telvesi yalarken kaç defa gördüm. Rengi soldu, boynu inceldi. Gözlerinin etrafı çürümüş gibi oldu. İyicene huysuzlaştı. Adetten kesildiğini ben biliyorum. Emme, o gene gizliyor. Ben yarı ebe bir karıyım. Köyde Reçper Mustafa'nın karısı Zeliha'ya sıkışınca ben doğurttum." "Bu bildiklerini böylece hanıma yetiştirdin mi?" "Hayır efendim, hayır. Ne bileyim, belki içine atar da yüreğine inme gelir diye söyleyemiyorum, korkuyorum." Bu dedikodu düşkünü karı yetiştirdiği haberle böylece beni zehirledikten sonra sustu. Ne diyeceğimi bekliyordu. Ayşe'ye gerektiği için Servinaz'ın gebeliğini reddeder şekilde ağız kullandığım halde bu haberin gerçek olduğuna kuşkum kalmamıştı. Günden güne kızın karnı kabardıkça hakikat kendi kendine meydana vuracak, sıkıştırılınca Servinaz da olanı biteni çatır çatır söyleyecek. Bana karşı hücuma geçen bu tehlike dalgalarına nasıl bir baraj kuracaktım? Böyle umutsuz anlarda ara sıra talihin kurtarıcı cilveleri imdada yetişir. Ama böyle bir mucizenin erişmesini beklemek de ahmaklık olur. Mutlaka tedbir almalı, bir şeyler düşünmeliyim. Şimdilik verdiğim karar şuydu: babamın öğüdünü tutarak inkardan ayrılmamak. Servinaz beni ele verirse de gerçek, bana karşı apaydın şeklini alsa da gene inkarda direnmek. Çünkü apaydına karşı direnmeyle dava kazananları biliyorum. Ayşe karşımda dikleşir, gergin bir tavırla "Kızın gebeliği laf götürmez gayrı. Günaydın, iş ışıldak. Şimdicek bunun bir ikinci tarafı var, onu bilmek gerek." "Neymiş ikinci tarafı?" "Çocuk kimden?" Öfke hafakanı boğazıma tıkadı. Fakat hiddetimi yalayıp yutarak belli etmemek zorundaydım. İlgisiz görünerek sordum. "Sen bunu kimden umuyorsun?" "Kimden umacağım? Ya Ali'den ya Veli'den. Bu evde karıdan çok er kişi var. Her gece ırzımı bir Allah'ıma emanet diyerek yatarım." Kartal tozu tersleyip hemen karşımdan kovmamın yeriydi ama duruma göre bu sertleşmenin sırası değildi. Ayşe biraz asık suratla "Böyle benzetmeler üzerine kıza iftira atar gibi laflar söyleme. Hadi git işine." Karı "Kız söylemiyor. Sen de inkar et. Bakalım yakayı kurtarabilecek misiniz?" der gibi beni süzerek "Bu iş olsa olsa kızın karnı üfürünceye kadar gizlenebilir. Ondan öteye Lolo gitmez. Minare kılıfa girer mi hiç?" herzesini savurduktan sonra karşımdan defoldu. Doluya koysam almıyor, boşa koysam doğmuyor. Herhalde karımla aramızda kopacak kıyamete göğüs germeye hazırlanmalıyım. Bu saplantı ara sıra gücümü yeniyor. Bu dalgınlığın nedeni olan sakarlıklar karımın dikkatini çekmeye başladı. Bunlardan biri masanın üstünde bardağı alırken elim takılıyor, bir şey deviriyorum. Yürürken sobanın uzun maşası şangur şungur ayağıma takılıyor. Yemek yerken çocuk gibi önüme akıtıyorum. Çatalı dudağımı batırıyor. Sanki bütün doğa suçumu yüzüme vurmak için bana düşman kesilmişe benziyor. Elimi uzattığım her şeyden bana karşı bir ayaklanma var. Vakit vakit gözlerimi boşluklar alıyor. Çevremi göremeyecek, duyamayacak koyu dalgınlıklara gömülüyorum. Bir gün yemek odasında bütün bu şaşkaloz davranışlarımın üzerine tüy dikecek elimde olmayan bir tuhaflık yaptım. Oturacağım iskemleyi sanki şeytan altından çekti. Oraya, yere uzana kaldım. Kimi sahne komiklerinin isteyerek yaptıkları bu güldürücü numara bende yanlışlıkla oldu. Kaynanam beni bütün bütün utanacak duruma düşürmek için katıla katıla güldü. Annesinin kucağındaki yavru, ''Baba pat!'' diye çığlıklar kopardı. Öfkesinden yüzü horoz ibiğine dönen karım, anasına bakarak, ''Anne, ağlanacak hale gülüyorsun. Zavallıya acımalısın. O korkunç bir dalgınlık buhranı geçiriyor. Sebepsiz değil, elbet bir gün şafak atacaktır.'' dedi. Bir akşam işinden döndüğümde, evi kapıdan yeni bir tabut çıkmış gibi yastı bir hava içinde buldum. Acıklı haberi bana en önce yetiştirmek için Ayşe kadın taşlıkla dolaşıyordu. Hemen kulağıma eğilerek şu yürek oynatıcı sözleri fısıldadı. Küçük hanım her şeyi biliyor artık. Bugün kızı ebelettik, iş meydana vurdu gayrı. Tam 3,5 aylık. Küçük hanım her şeyi biliyor artık cümlesi beynimin içinde bir yıldırım etkisi yarattı. Baygın bir sesle sordum. Kız ne diyor? Domuz kahpe mıh gibi duruyor. Sır vermiyor. Çok sıkıştırdık. Ahan öldür ağzından laf çıkmıyor. Aşk olsun Servinaz diye içimden uzun bir aferin çektim. Yürüdüm. Daha ortalık aydınlıktı fakat ben etrafımı göremiyor, ayaklarım merdiven basamaklarını bulamıyordu. Odama çıktım. Her şey darmadağın. Hemen yıkılacak bir sarhoş gibi soyundum. Karım meydanda yoktu. Yargıç önüne çıkacak bir suçlu çarpıntısıyla zihnime düzen vermeye uğraşıyordum. Bu davada Servinaz'ın sır vermeyişi benim için en önemli bir tutamak. İşte ancak onun bu sessizliği sayesinde kurtulabilecektim. Kız bu direnmesine sona kadar dayanabilecek miydi? Onu söyletmek için her çareye başvuracaklarına şüphe etmiyorum. Belki evde bir engizasyon mahkemesi kurulacaktı. Yarım saat geçmeden karım alnı çatık bir halde odaya girdi. Üzüntüden odası olmuş, süzülmüştü. Her vakitkinin aksine zoraki bir sessizlik, korumaya uğraşır bir bitkinlikle önce söze başlayarak ''Hüsnü'' dedi, büyük bir öfkeyle bağırarak savaşmaya kalkışmaya gücüm yok. Bunu sıhhatim için tehlikeli buluyorum. Biraz dinlendikten sonra rezalet etrafa yayılmadan sessizce bu aile davasını aramızda çözüp bitiriverelim. Karılık kocalık kısmetimiz bu kadarmış. Sesime sağlamlık vermeye çalışır bir çabayla ''Hanım'' dedim ''Ne sessizlikle ne patırtıyla aramızda çözülecek bir aile davası olduğunu bilmiyorum. Bu davanın açıklanması benim için çok acıdır. Buna beni zorlama. Bugün açığa vurmuş apaydın bir iştir bu. Bildiğim ve bildiğin şeyleri tekrar bana söyletmekten ne zevk duyacaksın? Hanımcığım insaf et lütfen. Madem ki sessizlik istiyorsun, adaletli bir yargıç hakkaniyetiyle hüküm vermeye çalış. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Her türlü suçlamadan uzağım. Buna inan. Peki bilmezlikten gelişini de bir gerçek diye kabul ederek işte söylüyorum. Servinaz gebe. Peki bu uğursuz haberi eve girerken Ayşe kadın kulağıma fısıldadı. O dakikaya kadar böyle bir şeyden hiç bilgim olmadığını, bu olayla ilgili hiçbir şey bilmediğimi her türlü kutsal şeyler üzerine yemin ederek söyleyebilirim. Bu kız Meryem Ana gibi çiçek koklayarak gebe kalmadı ya. Doğruldum, biraz süzgün bakarak cevap verdim. Bu üzücü doğurmanın oluşundan bana ne sorumluluk düşebilir hanım? Karım küçük bir inletiden sonra ''Sana karşı inkar kabul edilmez sayısız açık kanıtlar var.'' ''Neymiş o kanıtlar?'' ''Ebe çağırttım. Namussuzu muayene ettirdim.'' ''İyi etmişsin. Gebelik 3 aylık.'' ''Olsun bana ne?'' ''Bu doğum tas tamam biz evde yokken Servinaz'ın Beykoz'dan buraya döndüğü tarihe uygun düşüyor.'' Bu kuvvetli suçlamaya karşı hiçbir cevap hazırlığım yoktu. Bir sendeledim. Beynimin yalan icat etmekteki ustalığını bir yokladım. Allah günahımı affetsin, kendimi kurtarmak için Servinaz'ı batırmaktan çekinmez bir atılışla bu uygunluktan Servinaz'ın Beykoz'da bir kazaya uğramış olmasını akla getirmeyip de neden bana karşı bir kanıt çıkartıyorsun? Kaç zamandır geçirdiğin gülünç ve acıklı dalgınlıkların manası nedir o zaman? Gözlerin kör, kulakların sağır olmuş, aklın durmuştu. Söylenenleri işitmiyor, karşındakini görmüyor, bastığın yeri bilmiyordun. Hep bu şaşkınlıklar, alıklıklar, sakarlıkların nedeni yok mu? İçimden vay imanına dedim, karımda böyle bir ince sorgu yargıcı ustalığı olduğunu bilmiyordum. Bu tehlike zamanında benim kafamda enstantane uyduruş çabasıyla işliyordu. Düşünmeden cevap verdim. Tabii sebepsiz değil. Biliyorsun ben muhasebeciyim. Karım uyduracağım yalana inanmazlık alayıyla malum dedi. Bordro hesaplarındaki bir yanlışlıktan dolayı 3 memur sorumluluk altındayız. 90 bin liranın adı var, kendi yok. Şefimiz üçümüzün de namus ve doğruluğuna inanıyor. Temize çıkmaya uğraşıyoruz. Bedriye büyük bir iç sıkıntısıyla pufluyarak çok tuhaf haller. Bu zamana kadar sen böyle bir şeyden hiç söz etmemiştin. Dalgınlığının nedeni soruldukça cevap vermiyordun. Etrafa yayılmasından korkuyor, gizli tutuyorduk. Karım sessizlik kararını bozarak gözlerinin yaşını mendilinin içine içire içire haykırmaya başladı. Bu okul çocuğu yalanlarını bırak. Aceleyle pek beceremiyorsun. Bu an karılık kocalığımızın son hesap günüdür. Senden mert bir erkek ciddiliği istiyorum. Bu bitik halime acı. Kendini de boş yere üzme. Servinaz'ı söyleteceğim. Lezzet kahpe, ağzı taş kesilmiş, inattan hiç ayrılmıyor. Ben onu bülbül gibi şakırtmasının yolunu bilirim. Her şey meydana çıkacak. Servinaz'ın bu bir şey söylememesine beğeniyor değil, ta yürekten kutsal sayıyordum. Aşk olsun bu kıza, beni ele vermemek için en ağır baskılara karşı koyuyordu. Ben tersine ona Beykoz'da gebe kaldığı yönünde iftira atıyordum. Kendi ahlaksızlığımdan utanmaya başladım. Gittikçe karımın suçlamaları kuvvetleniyor, benim savunmalarım gülünç oluyordu. Bedriye kozunu en sona saklayan bir oyuncu gibi gözlerini üzerime açarak haykırdı. Birbirinize rastlayıp işaretlemek için fırsat kolluyor, sofada merdiven aralığında dolaşıyordunuz. Bu kaş göz işaretlerinin birkaçına tanık oldum. Uzaktan uzağa birbirimizi görmek için fırsat kolladığımız doğru, fakat kaşla gözle işaretleştiğimiz yalandı. Sözün gerçek yanını tez geçip yalan tarafının yüzüne vurmak için "Hanım," dedim, "yalan olduğunu bilerek söylediğin sözün yalanlanmasına gerek görmüyorum. Bu tarafı senin vicdanına bırakıyorum. Servinaz'la işaretleştiğimiz hiç olmamıştır. Bu senin hayal gücünden doğan kuyruklu bir iftiradır. Apaydın bir gerçek üzerine tartışmaya ne gerek var? Her şeyi gözümle görmüş, kulağımla işitmiş gibi biliyorum. Bu işte kadınlık ruhunun aldanmaz bir hissiyatı vardır. Onun direnmesine yenilecek değilim. Orospuyu elbette söyleteceğim. Onun açıklamasından sonra senin direnmen ne para eder? Ne yor ne de yorul Hüsnü. Bu sorunun uzaması ikimizin içinde utanılacak bir şeydir. Artık kısa keselim. Ben Servinaz'ın açıklamasını senden daha büyük bir çarpıntı içinde bekliyorum. Söylet, ne yaparsan yap söylet. O asıl suçluyu haber verdiğin gün bu suçlar üzerinden su gibi akacak, tertemiz bir alınla meydana çıkacağım. Böyle gümbür gümbür atmakla durumu büsbütün ağırlaştırmış oluyordum. Savunma sistemim umutsuzdu. Servinaz'ın sır tutmasına ne dereceye kadar güvenilebilir? Onun sessizliği daha ne kadar sürebilir? Kız beni ele vermek zorunda kalırsa, yüzleştiğimiz vakit erkekliğe değil, insanlığa bile yaraşmaz bir inkarla büsbütün alçalacak mıydım? Yiğitliğin kalesi inkardır demişler. Ne olursa olsun, tuttuğum yolda gideceğim. Denize düşen yılana sarılırmış. Beni kurtaracak yılanı bulsam sarılacağım. Her gün işime gidiyorum. İçimde nota trili gibi tir tir yüreğimi çarpıtan bir şey var. Acaba Servinaz'ı söylettiler mi korkusu? Akşamları eve dönünce Ayşe kadının buruşuk ağzından bu korkunç müjdeyi almak yılgınlığıyla nerelere saklanacağımı bilmiyorum. Bu gibi olaylarda çıkacak tek durumun kabule boyun eğerek eli böğründe beklemek doğru değil. Bir şeyler yapmalı, bir şeytanlık düşünmeliyim. Şeytanlık, evet. Bu melekten bozma lanet karı da yardımını benden esirger gibi semtine hiç uğramıyor. Uygulanmaları olanaksız birçok şeyler düşünüyorum. Planlar buluyorum. Servinaz beni ele verirse onun dediklerine karşı onları çürütecek bir dalavere tasarlıyorum. Evde genç bir uşak var, Aziz Köklü. Sevimlice bir Anadolu delikanlısı. Onu her ne pahasına olursa olsun para yahut başka yollarla kandırıp suçu onun üzerine atmak. Aziz böyle bir iddia ile ortaya çıktıktan sonra Servinaz'ın kim bilir ne derecelere yükselecek protestolarını yenerek düşünceleri benden yana çevirmeyi büsbütün imkansız bulmuyorum. Böyle bir şey yapmak değil, akla getirmenin bile çok vicdan düşkünlüğü olduğunu tekrar edip durmakla birlikte başka türlü yapacak bir şey bulamıyorum. Ne yapayım? Denize düştüm, yılana sarılıyorum. Aile mutluluğumu kaybetmektense Servinaz'ı harcama felaketi bana daha ucuz geliyor. Bu caniliği başarırsam bütün ömrümce kızın rahatına çalışmayı da şart koşuyorum. Servinaz benim bu oyunlarıma yenilecek kadar aptal mıdır? Ya o şiddetli protestolarıyla benden üstün çıkarsa? Vicdansızlık olduğu kadar da tehlikeli bir oyun. Ya büsbütün batacağım ya da çıkacağım. Bu ökseye ben mi tutulacağım, Servinaz mı? Bu oyunun akla yakın bir yanı var. İşi Servinaz'a da açarak Aziz'i suç ortağı göstermek yoluyla beni kurtarırsa ona da halime göre paraca en büyük fedakarlığı göze alacağımı anlatmak. Böylece ikisini de kandırmak, tamahlarını uyandırmayı düşüne düşüne umutsuz görmemeye başladım. Bu hile ancak para motoruyla döndürülecek. Gözünü doyuracak bir miktarda Aziz'i kandırabilirim. Annemin bankada ölümlük dirimlik 5000 lirası var. İş benim mutluluğuma dokununca o da bu paradan tutalım 1000-2000 lirasını fedaya katlanacaktır. Gözü kulağa büyüleyen bu tek heceli rakamın anlattığı böyle bir servetin birdenbire ele geçmesi 15 lira maaşlı bir uşak için ancak rüyada görülebilecek bir nimet sayılır. Annemi kandırdım. Her işi yoluna koydum. Paralar cebimde hazır. Son birkaç gün içinde şiddetlendirilen sıkıştırmalara karşı Servinaz bol gözyaşlarından başka cevap vermiyor. Bu betonarme kesilen sessizlik karşısında karımın sinirleri şah ahengine geriliyor. Bu olay böylece sürüp gidemez. Elbette bugün yarın iyi veya kötü bir sona varacaktır. Servinaz'ın kilitli ağzına anahtar uydurmalarından önce ben işimi görmeliyim. Uşakların bölüğüne gittim. Aziz'i arıyordum. Lala Hamdi Baba karşıma çıktı. Sordum, Aziz nerede? Hamdi Baba acayip bir dikkatle beni süzerek cevap verdi. Çarşıya zerzevat almaya gitti. Yine sordum, baba öyle dikkatle yüzüme ne bakıyorsun? Hiç, sizi çok severim de, dedi. İçeride çalkalanan facianın dışarıya yansımamış olması mümkün değildi. İhtiyarın bu bakışı olayla ilgili bir merak eseri olsa gerekti. Gönlünü almak için ben de ona, eksik olma baba, ben de seni çok severim. Selamlıktaki odamdayım, gelince Aziz'i bana gönder, dedi. Peki baş üstüne cevabından sonra Hamdi Baba yine o bakışını tazeleyerek şunu dedi. Üzerine yordukları kötülüğü ben senden ummam. Elbette bu iş bir gün asıl kabahatlinin ayağına dolaşacaktır. Esef etme. İçimden bunakça laflar dedim, yürüdüm. Aziz zayıf değil fakat kuru, orta çapta 25'lik bir Anadolu uşağı. Güneşte kavrulmuş, soğukta donmuş gibi tabiatın çeşitli hava etkileriyle pişkinleşmiş, yaşına göre erken olgunlaşmış, kasları nasırlanmış bir yüzü var. Fizyonomistler kimi insan suratlarını hayvanlara benzetirler, ata, aslana. Bu bakımdan Aziz, uzun çenesi, sivrice burnu, fındık gibi canlı gözleriyle tilkiyi andırır. Bu oğlan odaya girince ona alacağım durumu, inanç vermek için söylediklerimi, önemli bir nutuk hazırlar gibi zihnimde tasarlıyordum. Umutsuz bir davayı kazanmaya uğraşan bir avukat heyecanıyla bütün söz gücümü harcıyordum. Oynayacağım komedyanın başrolünü ezberliyordum. Zihnim bu düşüncelerle altüst olurken kapı tıkırdadı. Aziz biraz süklüm püklüm içeriye girdi. Bana yaklaşmadı, kapı önünde alargada durdu. Göz göze geldik. Çarpıntı içindeydim. Bakışım, halim, heyecandan değişik gözlerimden nasıl bir azarlama dehşeti sezdiğini bilmiyorum. Oğlan karşımdan kaçacak gibi ürkek bir hal aldı. Bu korku neden? Hamdi Baba'nın bunaklık anlamı verdiğim acayip sözleri aklıma geldi. Kendi kendime acaba ha dedim. Duyurduğum bu korkunun zihin karışıklığıyla gerçek neyse dosdoğru söyletebileceğimi düşünerek gözlerimi daha çok açtım, bağırdım. Ulan yaklaş buraya. Aziz iki adım bana doğru yürüdü, durdu. Baktım titriyor. Yakından bir daha göz göze geldik. Aramızda benim ona, onun bana söyleyeceğimiz bir korku var gibiydi. Birden kabaran tuhaf kuşkusunun itmesiyle bir dana gibi böğürdüm. Ulan hain ırz düşmanı, insan ekmek yediği kapıya böyle hıyanette bulunur mu? Aziz kurşunla vurulmuş hayvan gibi ayaklarıma kapandı. Sulu sepken ağlıyordu. O aşağıdan, ben yukarıdan, göz geze bir şimşek daha çaktı. Örs üzerinde sıcağı sıcağına işler gibi ateş saçarak eski zamanın yangın haber veren bekçilerini andırır bir nara attım. Her şeyi dosdoğru söyleyeceksin, yoksa mahvolduğun gündür. Öpe öpe terliklerimi salyalarına buluyarak hıçkırıklarla tıkana tıkana yalvarıyordu. Aman efendim, aman paşam, ocağınıza düştüm. Bir iştir oldu gayrı. Ben ettim, siz etmeyiniz. Şeytana uydum. Suçumu cahilliğime, gençliğime bağışlayınız. Bir kabahatle adam asılmaz. Her emrinize razı, vereceğiniz her cezayı çekmeye hazır kölenizim. Kulaklarımda çınlayan bu sözler birer gerçek miydi, rüya mı görüyordum? Ben ne niyetle Aziz'i çağırtmıştım, iş nasıl ters bir biçim aldı? Ben Aziz'den daha suçlu değildim. Ben karımın sorgularında suçumu şiddetle inkar etmiştim. Tekrar Aziz ilk sorudaki açık sözüyle benden çok mert çıkmıştı. Ben günahımı bu inkarın kalkanı arkasında sonuna kadar saklayacaktım. Servinas niçin susmuştu? Bana olan sadakatinden değil, iş şimdi anlaşılıyor. Beni mi ele versin, Aziz'i mi? Bu olamazdı. Nasıl olabilirdi ki? Vicdanca değil, ilk bakışta suçtan kurtulmuştum. Oturduğum yerde hafifledim. Hafifledim, kuş kesildim. Kanatsız uçuyordum. Başlangıca hiç uymaz, umulmaz bir sona varmıştım. Tutulduğum sevincin dalgaları içinde sersemleyen kafamla artık hiçbir şey düşünemez oldum. Parlak bir temizleme işi kazanmak coşkunluğuyla karıma koşmak için dışarı, harem tarafından fırladığım sırada başka bir vücutla göğüs göğüse çarpıştım. Meğerse Bedriye kapı arkasında bizi dinliyormuş coşkun sesle. "İşittin mi?" dedim. "İşittim." "Hepsini mi?" "Hepsini." Öyleyse benim temize çıkma hükmümü çabuk ver. Suçlarından dolayı seni affedeyim. Karım gözyaşlarını saçarak kollarımın arasına düştü. Affet Hüsnü, seni çok sevdiğim için çok üzdüm. Karı koca birbirimizi kollarımızın çemberine aldık. Yürek çarpıntılarımız birbirimize karışarak ağlaşıyor, ateşli ateşli öpüşüyorduk. Bu benim için karımı aldatma yüzümden ermiş olduğum yalancı bir sevinçti. O da aldandığını bilmemekten bulduğu güvenle mutluydu. İşin aslı iyi, kötü ne olursa olsun maksat gönül rahatlığına ermekti. Biz karımla bu huzuru bulmuştuk. Çoğumuz böyle değil miyiz? Hayatın bazı sahte durumlarını gerçeğe almak yanılgısıyla yaşayıp gidiyoruz. Hem aldatmak, aldanmak oyunları içindeyiz. Ahlakça, toplumca, ailece vicdanımızdan gizlenen öyle gerçekler vardır ki, anlamayarak acılarından kurtulduğumuza sevinmeliyiz. Bir saat sonra öleceğini bilmeyen adamın kafaca rahatlığı gibi. Bu olayı sinirlerimi bozan bir hastalık gibi geçirdim. Şimdi tıpkı bir korkulu düşten uyanır gibiyim. Geçen olay sırasında zihnimin kavrayamadıklarını şimdi bir bir düşünerek buluyorum. İlk buluşmada Servinaz'ın beni yadırgamayışı, Aziz'le olan ilişkisi yüzünden erkeğe alışkanlığıymış. Melek sanmıştım şeytanı. Hamdi Baba'nın üzerine yordukları kötülüğü ben senden ummam. Elbette bu iş asıl kabahatlinin ayağına dolaşacaktır demesindeki anlam da açıklanıyor. Demek ki Aziz'in bazı geceleri kurt kuş uyurken döşeğinden sıyrılarak harem tarafına sokulduğunu Hamdi Baba sezinlemiş. Kim bilir ne sakıncalar düşünerek bunu bize haber vermemiş. Aziz'in bu gece buluşmaları 1-2 olmamalı. Neyse, genç uşağın suçu benim günahımı örttü. Bundan dolayı onu kabahatli değil, candan kutsal bulmalıyım. İyilik, kötülük hakkındaki düşüncelerimiz kendi uyarımıza göre değil mi? Bize zevk getiren şeylerin herkesin moralince kötülük sayılacağını pek umursamayız. İşimizi gizleyebildiğimiz sürece cezadan kurtulmuş değil miyiz? İşte o kadar. Vicdan sorunları pek inceden inceye kurcalamaya gelmez. Ben de herkes gibi bir insanım. Belki de her insan benim gibi vicdanıyla bir muhakeme kurarak hem yargıç hem suçlu olarak kendi kendine sorumluluklarının hesabını vermeye çalışmaz. Bu bakımdan kendimi çoğu insanlara göre daha ergin buluyordum. Kendi kendimi ahlak bakımından denetleme için bu çetin yaprağa kapıyorum. Her günah için bir kefaret koymuşlar. Bu kefaretin arkasından ciddi bir pişmanlık olursa doğru yola dönülebilir. Toplum dürüst bir insan kazanmış olur. Bu yüzden dinler büyük küçük günahlar için tövbe kapılarını açık bırakmışlardır. Fakat kalabalık arasında tövbeyi, yemini tutmak yeteneğine ermiş 10 binde kaç kişi bulunur? Tövbe ve yemin çoklarının ağızlarında oyuncak olmuş iki kelimedir. Vicdanında gizli kalan günahın yalnız bir tanığı vardır. Servinaz. Şimdi ben onunla baş başa kalmaktan sıkıldığım gibi Aziz'le de ilişkisi meydana çıktıktan sonra o da belki benden utanmaktadır. Karşılıklı bu iki utanç birbirini götürür. Şimdi günahıma bir kefaret vermeyi vicdanıma görev biliyorum. Aziz beni farkında olmayarak kurtardı. Servinaz bir gece döşeğine kabul etti. Genel ahlak bakımından büyük suç sayılan onların bu yaptıklarına ben de karıştım. Üçümüz de aynı derecede günahkarız. Kendimi suçun ağırlığından dolayı tartıp boşa çıkartamam. Bu bakımdan kabahati Aziz'in gençliğine, Servinaz'ın kadınlık zayıflığına bağışlıyorum. Sorumluluğu böylece arkalarından paylaştıktan sonra suç arkadaşlarım için çalışmayı bir görev biliyorum. Karımı da suçluları bağışlamak yoluna olanca söz kuvvetimle kandırdım. Aziz ile Servinaz'a verilmek üzere cebimde getirmiş olduğum 2000 liranın üzerine 1000 daha ekleyerek onlara Aksaray'da küçük bir ev aldık. Aziz'i 50 lira maaşla bir işe koyduk. Birbirleriyle evlendirdik. Ne şiş ne de kebap yandı ve bu iş kapandı. Öyle sandım ama hayır, kapanmamış. İnsanların felaketi, doğanın değişmez kanunlarını, kendi yapmacıklıklarını uydurmaya çalışmalarından ileri geliyor. Kendi kendilerini suçlayarak yasalar yapıyorlar. Doğası gereği kuşak üretmesinde alabildiğine serbesttir. İnsan yasaları görünen ahlak sorunları üzerine doğanın bu haşarı hürriyetine gem vurmak için sınırlar belirtmiştir. Yumurtadan çıkan hangi tavuğun, hangi horozun ürünü olursa olsun doğanın amacı kuşağın üretilmesidir. Doğanın kimi kertelerde bize zalim gelen bir baskıyla insan vicdanının çarpışmasındaki açlığı ben de bu olayda tattım. Servinaz, evlenmelerinin 6. ayında bir oğlan doğurdu. Vakitsiz geldi fakat yapı bakımından çocuk tas tamam. Annenin evlenmeden 3 ay kadar önce gebe kaldığı anlaşılıyor. İşi bilenlerce şaşılacak bir şey yok. Bu erken doğuş, karı kocanın evlenmelerinden önce gösterdikleri aceleye verilerek gene iş kapanıyor. Ama bencesi de şöyle. Karımın da önceden işaret ettiği gibi, gebelik zamanı benim Servinaz'da kaldığım geceye günü gün uyuyor. Çocuk benden mi, Aziz'den mi? Bu kuşku beynimi kurcalıyor. Çocuk bendense bizimle ilgisi olarak doğmuş olsaydı, ben onu babalık görevinin yüklediği ailemin düzey koşullarına göre dikkatli bir öğretim ve eğitimle yetiştirecektim. Çocuğun üzerindeki öz babalığım kendimce gerçek olsa bile, şimdiki durum gereği ben onu yoksul bir ailenin yoksul kucağına bırakmış bulunuyorum. Yabana atılan bu oğul büyüyüp de kaderin itişiyle Bedriye'den olan oğlumun hizmetine verilirse, aynı babadan olmaları birken sosyal durumları ne kadar değişmiş oluyor. Beyefendi ile uşak. Bu çocuğu miras ve başka birçok haklarından mahrum bırakmış zihnimde sona kadar rahatsız edici bir vicdan yarası acısıyla işliyor. Yuvadan atılan bu yavru nasıl yetiştirilecek? Hayatın talihsizliğiyle sapıtanları ahlaksız sefaletlerinin en korkunçlarına düşüren öyle karanlık yollar var ki. Bu çocuk böyle kötü bir sona düşüp de hakikati de bilmiş olsa, "Baba, bir gecelik zevkinin korkunç cezasını bana çektiriyorsun," diyerek karşıma çıkınca elbette başım öne eğilir. Aynı ağır işin sorumlusu babalar, karlı bir gecenin şiddetiyle köprü altında titreyen sefil çocuğunun vücuduna sebep belki siz olduğunuzu akla getirmekle hiçbir yüksek sızısı duymadınız mı? Böyle başa gelen şeylerde aile içine yabancı döl katan kadınların günahlarını lanetlerken, döllerini aile dışına bırakan babaların suçlarını niçin düşünmemeli? Sonunda ikisinin de yaptıkları aynı şey değil mi? Mezar başına telkin veren imam, ölüyü anasının adıyla çağırıyor. Şeriat, baba adını kullanmamaktaki kuşku ve önleminde ne kadar da haklı. Yavrular, döllenme işini bilir doğarak asıl babalarını gösterebilmiş olsalardı, onursal babalar bu ad haklarını kaybedince dünya karışırdı. Allah gönlüne göre versin. Bu hikaye 1. Dünya Savaşı zamanında yazılmıştır. Sabih Bey, kendi köyündeki ta tepede boğaza bakan tek başına güzel bir köşkün sahibidir. bolluk içinde yaşar. Adı gerçek derecesinden de çok zengine çıkmıştır. Rehinli, rehinsiz, senetli senetsiz ve bağış yoluyla her şekilde para istemeye gelenlerin rahatsızlık vermelerinden pek usanmıştı. Bir yaz günü erkenden kalktı. Yeni doğmuş güneşin yamaçlara, tepelere, korulara vurduğu körpe renklerin tatlı çeşitlerini, denizin iç açıcı mavisi üzerine saçtığı pırlanta kümelerinin kamaşmalarını seyrederek sabah kahvesi içiyordu. Uşak içeri girerek, "Efendim, misafir geldi." "Oh, bu vakit kim?" "Derviş efendi." Ama o da artık kabak tadı verdi. İllallah. Kaşları çatık biraz durduktan sonra, "Söyle gelsin," dedi. Bu derviş efendi, Sabih Bey'in yoksul düşmüş bir okul arkadaşıydı. Ne kadar istemezlik suratı görse de aldırmaz, işi alaya vururdu. Sabih de onun suratını görünce dayanamazdı. Misafir göreceği her davranışa karşı aldırmazlığını gösterir, bir yılışıklıkla içeri girdi. Birbirine senli benli söz söylerlerdi. Sabih, eski arkadaşını görünce gülümsemeden kendini alamayarak, "Ne var, yine bettin benzin pek uçuk." "Malum ya açlık. Sabahleyin erkenden buraya damlamadan iyi bir mama çıkaramıyorum. Arsız, ahlaksız herif." "İltifatına teşekkür ederim. Çok anlayışlı, mübarek insansın zaten. Sen de bu zekavet olmasa böyle zengin ve ahlaklı olabilir miydin?" "Uzatma, ne istiyorsun, söyle." "Canım, söyletme işte. İstediğim kirli bir yüzlük kağıt." "Eski aldıklarını vermeden yenisini istemeye hiç sıkılmaz mısın? Yüzsüz herif." "Hakkım var. Sen her zaman böyle borç veren, ben borç isteyen yerinde oturdukça senin ahlaklı, benim yüzsüz olacağıma şüphe yoktur." "Yağmur yağarken küpünü doldurmadın." "Bırak Allah'ını seversen şu köhne lakırtıyı. Benim damıma ne yağmur yağdığı var ne de dolduracak küpüm. Bugün bulduğunu bugün yersin, yarını hiç düşünmezsin." "Ah ne beylik, ne soğuk öğütler." "Sen eskiden beri öğüt almaz, beyinsiz, kafanın dikliğine gidersin." "Ah sabahleyin aç karnına bu bayağı felsefeleri hiç dinleyemem ama şu vereceğim bir liranın hatırı var." "Neden herif, neden?" "Neden olacak? Şimdi bana vereceksin bir lira. Onun ben her kuruşuyla kapatacağım yüz delik var. Bundan yarın için ne artabilir? Çoluk çocuk evde aç bekliyorlar. İşte her zaman böyle." "Tuhaf şey, vereceksin sigasıyla işi öyle bir sağlıyorsun ki, vereceğim ne malum?" "Yok birader, işin hiç şakaya, geciktirmeye, alaya tahammülü yok. Ayaklarını öpeyim, üzme." İçeriye önü kavuşuk bir uşak girerek beyefendiye, "Bir zat geldi, zat halinizi görmek istiyor efendim." "Nasıl zat?" Uşak hafif bir gülümsemeyle misafiri göstererek, "Biraz işte derviş efendiye benziyor." Derviş efendi, "Bana benziyorsa, aynı maksatla gelmişse iş fena. Konağa bir ahlaksız daha çöktü." "Beyefendimiz, ben denizin isteğimi yerine getirseniz de o gelmeden savuşsam iyi olur." "Zavallı adam, benden belki sıkılır. Efendimiz de görüşmek ister. Tavuklar bilmem nerelerini gagalamadan, deminden buyurduğunuz gibi böyle erkenden damlayışta ben de iyi mana göremiyorum." "Hayır, olmaz, otur. O da gelsin. Bakalım ne istiyor." "Ne isteyecek efendim? Böyle güneşle beraber süklüm püklüm doğuşun hikmeti belli. Onun da isteyeceği paraysa birer birer ikinizin de sıkıntı derecenizi dinlerim. Hanginizi saygıya ve yardıma daha layık bulursam ona veririm. Çünkü benim her başvurana yetiştirecek kadar hazinem yok." "Aman efendim, sıkıntım sizce malum. Sabahleyin bir lira ödünç koparmak için huzurunuzda zaruretten imtihan mı vereceğim? Önceki akşam ailece yalnız birer parça kuru ekmek yedik. Dün gece hepten aç yattık." Uşağın yanında hep saygılı dil kullanarak, "Bu sabah bomboş bir karınla o kadar taban teperek buraya geldim, bu bayırlar yürümekle bitmiyor." Ayaklarını göstererek, "Çünkü putinlerimin altı yollara döküldü. Şimdi ikinci gelen zat yokluk orucunun üçüncü gününde bulunduğunu ispat ederse demek bendenize 10 para bile yok. 24 saat aç duranla 72 saat hiçbir şey yemeyenden hangisi daha acınacak haldedir? Sen söyle." "Ya sefaletimizin gönül yakıcı olayı aynı derecede olursa?" "O zaman bir liranın yarısını sana, yarısını ona veririm." Beyefendi, senli benliliğin de bir haddi var. Her şeyle alay edilmez. İşte sefaletle, sefille, ölümle, ölüyle. Sen sabahleyin para istemeye mi geldin? Felsefe dersi vermeye mi? Ukalalığa mı? Değiş tokuş etmeye geldim. He, para alıp felsefe vereceksin. Evet, bende olmayanı siz bana, sizde olmayanı ben size. Demek benim param var da aklım yok, öyle mi? Estağfurullah, bunu da söyleyen sizsiniz. Zenginin yüreği katı olur, yoksulunki yufka. Sokak köpeği kurnaz olur, konak köpeği ahmaklaşır. Sen benimle düpedüz eğleniyorsun. Sana bugün para vermeyeceğim. Beni öldürünüz. Bu sözünüzü tekrar etmeyiniz. Buradan para almadan gitmek benim için ölümden beterdir. Vallahi vermeyeceğim, billahi vermeyeceğim, tallahi vermeyeceğim. Bu tekrarlama yeminlerin ortaya girmesi, derviş efendinin beynine ağır birer vuruş gibi indi. Gözleri karardı, şakaklarından soğuk ter taneleri sızıyor, zavallı adamcağız bütün vücuduyla ağlıyordu. Bu büyük keder içinde en acıklı sesiyle, ''Ya beyefendi, benim harap, derviş kalbimi çok kırdınız. Allah'ı bırakıp da size yalvardığım için büyük hata ettim. İşte cezasını görüyorum. Belki siz de bu yaptığınızın uğursuzluğuna uğrarsınız.'' Salih Bey yumuşayacağı yerde daha da sertleşerek, ''Benden para iste, alamayınca Hakk'a dön, keramet taslamaya başla.'' Uşağına dönerek, ''Söyle o adama içeri gelsin.'' Bir saygı eseri olmaktan çok kirli, üzgün çamaşırlarının ayıplarını kapatmak için yol yol dokumaları sırıtmış, hafsız ceketi yukarıdan aşağı ilikli, ne milletten olduğu, acemle Rus, Bulgar resminde biçimini kaybetmiş, eski kalpakla örtülmüş ham halat, 35'lik, iri bir adam içeri girdi. Kırpılmış sakal mı, eskimiş tıraş mı? İşte böyle belirsiz tüylü, kirli bir surat. Ürkek hayvan güvensizliğiyle bakan bir çift çukur, küçük göz, odadakilerin dikkatlerini çekti. Düzgün bir eve hiç girmemiş olduğunun anlatılır bir ahmaklık ve salaklıkla oturdu. Mahalle kahvelerinde peykeden peykeye edilen selam gibi selam verdi. Herif ilk defa saraya girmiş bir köylü alıklığıyla duvarlara, tavana, döşemelere ayrı ayrı bakıyordu. Onun bu seyrine meydan vermek için bir süre sessizlik oldu. Sonunda ev sahibi sordu. Hemşeri, ben seni tanıyamadım. Herif duraksadı ve kaba bir söylenişle, nereden tanıyacaksın ki? Siz kibar beyefendi, ben bir işçi. Ne istiyorsun? Bu soru karşısında ziyaretçinin ağzı yayıldı. Söyleyeceği zor sözün ilk kelimesini arıyordu. Sonunda, ne olduğunu ben de bilemiyorum, dedi. Herifin aklından bir zoru olup olmadığını anlamak için Sabih Bey uşağına baktı. Uşak öyle şaşkın durdu. Derviş efendi başı göğsüne düşmüş, derin bir kendini kaybetme durumundaydı. Sabih Bey biraz sinirlice, ''Demek buraya niçin geldiğini bilmiyorsun.'' ''Anlatacağım efendim. Erkenden köye varıyordum. Şurada önüme 4 adam çıktı. Azgın kişilere benziyorlardı. Bana, ''Eğlen.'' dediler. Durdum. Biri cebinden bir mektup çıkardı. Bunu aha şu tepedeki beyaz köşke götürüp beyefendinin eline teslim edeceksin dediler. Parmağıyla sizin köşkü gösterdi. Ben de omuzlarımı silktim. Neme gerek benim, postacı mıyım ben mektup götüreyim dedim. Herif bir yalın kama gösterdi. Sabahleyin aç karnına bunu yer misin? Biz seni de köyünü de iyice tanıyoruz. Elimizden kurtulamazsın. Bu mektubu götürecek ve kimseye de bir laf edemeyeceksin tekrar. Bu mektubu götürecek ve kimseye de bir laf demeyeceksin. Sözümüze gitmezsen senin işini bitiririz dediler. Mektubun içinde ne olduğunu bilmiyorum. Elçiye zeval yoktur. Herif mundar, perişan göğsünden bir zarf çıkardı. Bey'e uzattı. Bey de bu uğursuz kağıdı almaya da almamaya da korkuyordu. Kısa fakat çok acı bir duraksama anı geçirdi. İçten duyulan bir tehlikeye karşı göz yummamak gereğini düşündü. Zarfı aldı. Hemen yırttı. İkiye katlanmış ve üzerinde karalama gibi eğri büğrü birkaç satır bulunan bir kağıt çıktı. Bozuklukta imlasıyla aynı çeşitten olan anlattığının özü şuydu. 3.000 lira fedai necat gönder, canını kurtar. Bu anlamsız deyimin haydut dilinde fidye-i necat, kurtarmalık demek olacağını ağzıyla anlatarak etrafına imdat isteyen bir göz dolaştırdı. Derviş efendi baygınlığının derinliklerine varmış, uşağın ağzı korkudan açık kalmıştı. Kim olduğu belli olmayan kalpaklı herif, elçiye zeval olmadığı özrünü tekrar ediyordu. O sırada içeriye Kahya Nedim efendi girerek büyük bir telaşla ''Paşa bahçesinde Kutbettin efendinin başına gelen felaketi duydunuz mu?'' ''Sabih bey, ne olmuş?'' Eşkıya ağır tehditlerle dolu 3000 lira isteyen bir mektup göndermiş. Kutbettin efendi ehemmiyet vermemiş. Sonra ne olmuş? 5 gün sonra bir baskın, Kutbettin efendi şehit. Ailesinden 2 genç yaralı. Aman yarabbi, şimdi ne yapacağım? Derviş efendi ağır ağır baygınlıktan uyandı. Deminden sen bana acıyarak o tek lirayı vereydin, zekat yerine geçer, Allah da sana merhamet ederdi. Şimdi 3000 lirayı mı verirsin, canını mı? Düşün, bir yerine 3000 vermek pek ağır bir cezadır. Ama ara sıra Allah'ın cilvesi o kadar zamanında zuhur eder ki, Allah gönlüne göre versin dedi ve gitti. Misafir. Onlar geleli tam 19 gün ve o kadar gece olmuştu. Karı koca, iki de çocuk. 4 can. Şimdi her gün 2 okka ekmek fazla alınıyor ve her masraf ona göre artıyordu. Zaten ev dardı. Bu karı kocaya ayrı bir oda verebilmek için aile daha da sıkışmak zorunda kaldı. Ne yüreği geniş, ne saygısız, ne vurdum duymaz misafirdi bunlar. Ne surattan anlıyorlardı, ne rumuzdan, ne kinayeden. En açık konuşmalara karşı sıkılmaz bir gülümsemeyle karşılık vermeden hiç üstlerine alınmıyorlardı. Misafir Halil Efendi akşamcıydı. Ev sahibi İzzet Efendi ise içkinin damlasından kaçan, kokusundan boğulan, sofu, namazında niyazında bir kimse. Halil Efendi her akşam bir cebinde dolu küçük bir şişe, ötekinde kağıda sarılı zeytin tanesi nevalesiyle gelir, yatsılara kadar ağır ağır ziftlenir. İçtikçe zevklenir, dinletir dinletir. Zavallı adamcağızı dayanılmaz duruma sokar, sıkıntıdan öldürürdü. 5-6 akşam bu sıkıntıya dayandıktan sonunda ev sahibi bir gece dayanamadı, asık bir suratla ''Efendim olur mu? Her akşam cebinizde rakıyla geliyorsunuz.'' dedi. Yüzsüz misafir bu haklı karşı koymayı hemen başka anlamda alıp atılarak ''Efendim misafirperverliğinizin gerçekten mahcubuyum. Çoluk çocuk ailece kaç gündür yük olup duruyoruz. Rakımı beraber getirmeyeyim de onu da mı size aldırayım efendim?'' Lütfunuzun bu derecesiyle her türlü cömertliğin üstüne çıkıyorsunuz. Yok, artık bu kadarına müsaade buyurunuz. İçki masrafımı olsun, kendim ödeyeyim. Deyince misafirin bu iyi anlayışı ve düşünüşüne karşı şaşırıp kalan ve ev sahibinin demek istediğinin böyle olduğunu anlatmak için birkaç söz kekelemeye uğraşmışsa da birbirine zıt bu iki anlayış arasında gerçek kaybolmuştu. Halil Efendi Anadolu kavağında ufak bir memurdu. Ailece düştükleri sıkıntıya bir çare bulmak, ırgat pazarında sahibi oldukları bir dükkanı, vafer fera, bir taşınmaz malın sahibine sattığı şeyi geri alma olanağı veren hak türü ederek, biraz para almak üzere İstanbul'a gelmişlerdi. Gazetelere, paranız varsa işletelim, yoksa teminat üzerine ucuz şartlarla istediğiniz kadar para verelim. Yolunda sözlerle ve türlü adlarla ilanlar vererek, müşteri çeken idarelerden her birine Halil Efendi birer birer başvurdu. Bu işleticilerden çoğunun borçluların canlarını işlettiklerini anladı. En uygun şartla işi bitirinceye kadar İzzet Efendi ailesi yanındaki misafirlikleri ister istemez uzayacaktı. Bir gün ev sahipleri bir odaya toplandılar. Kapıyı sıkıca örttükten sonra bu sıkıntılı misafirlerden kurtulmak çarelerini aralarında konuşmaya giriştiler. Büyük hanım diyordu ki, kilere gidip zahireye bakmaya korkuyorum. Bin türlü sıkıntılar, üzüntülerle kış içinde biriktirdiğim, sakladığım öteberiden hiçbir şey kalmayacak. Böyle günde tencere dolusu yemek pişiyor, yine doymuyorlar. Ya Rabbi şükür dediklerini işitmedim. Aman o çocuklar maşallah büyüklerden çok yiyorlar. Zarafet, nesine maşallah hanımcığım, boğazlarına kurt düşsün. Sakın kilere bakma, yüreğine iner. Ne sağ yağ kaldı, ne zeytinyağı, ne pirinç, ne şeker, ne fasulye. Kiler tam takır oldu. Sokağın köpekleri doyar, damların kedileri doyar, bu iki yumurcak doymaz. Tencereler daha ateşteyken karşıma dizilip de ''Dadı, yemek pişti mi? Acıktık, içimiz bayılıyor. Körükle körükle de çabuk pişsin.'' deyişlerini bir işitseniz kendinizi zapt edemezsiniz. Ara sıra öfke benim de tepeme çıkar, bağırırım. ''Hadi bakayım oradan. Ben mutfağa gelen çocukları sevmem. Çekiniz arabanızı. Şimdi sizi bir güzel körüklerim ha.'' Bir gün arkalarından ucu ateşli odunla koştum da anaları bana surat etti. ''Aa, çekilir mi bu? Kaç kere daha soğumadan imam bayıldığının içine kirli parmağını sokarken gördüm. Ağzına götürüp emiyor, tekrar yine sokuyor. Afacanlar fıstık gibi toz tombak oldular. Anaları karı semirdi. Beti benzi yerine geldi. Odalarına çekildikten sonra Serhoş Herif gecenin bir yarısında pencerenin önünde türkü söylüyor. Bitişikte ağır hasta var. Ne saygısız maymun. Bütün sahanlara, tabaklara rakı kokusu siniyor. Ben işret sevmem. Öf. Ya onlar ya ben. Bunun bir çaresine bakınız.'' Evin kızı Cezalet Hanım dışarıya kulak kabartarak ''Yavaş söyle dadı. Merdiven başında bir pıtırtı var. Karı geldi galiba, bizi dinliyor.'' Zarafet köpürerek ''Umurumda değil. Dinlesin. Korkum yok. Ben ona taşlıkta kaç defa başa kakarak söyledim de anlamazlıktan geldi. Ben de olsam öyle yaparım. Hazır ev, hazır yemek, hazır yatak, işret, türkü, ne ala. Her zevkleri yerinde. Bu rahatı bırakıp da giderler mi hiç?'' Cezalet Hanım ''Dadı sus. Azıcık da ben anlatayım.'' ''Anlat yavrum, anlat gülüm. Anlat elmasın. Yedi mahalle bir araya toplanıp da 40 gün 40 gece anlatsak bu dert yine bitmez. Sen anlattığın kadar anlat. Ben de yine anlatırım.'' Cezalet Hanım ''Misafir geldiğinin ikinci günü sokağa çıkacağını söyledi. Benden bir çarşafla bir ayakkabı istedi. Kendi potinleri ayaklarını sıkıyormuş. Fakat kendi çarşafını niçin giymek istemiyor bilmem.'' Zarafet ''Aa, neden olduğunu anlamadın mı? Alacaklılar onun çarşafından tanıyorlar da onun için başka bir çarşafa giriyor. Yüzünü de sımsıkı örtüyor. Irz ehli olduğundan değil, çok bilmişliğinden, kaltak.'' ''Dadıcığım bir parça sus.'' ''Sustum sustum. Ha sen söylemişsin yavrum, ha ben söylemişim. İkimiz can ciğer, birbirimizden farkımız var mı?'' Cezalet Hanım ''Artık her sokağa çıkışında adet edindi. Çarşaf bizden, ayakkabı bizden. Ah anneciğim, yeni iskarpinlerimin ne hale geldiğini bir görsen gözlerin dolar. İçi oyulmuş kavun dilimine döndüler.'' Zarafet ''Senden ayakkabı, çarşaf istemiş. Ya benden ne istedi bilsen? İç donu. Söyletme beni, kendininkini kirletmiş. Ta kavaklardan buraya bir donla gelinir mi? Benim de yok ayol. Küçük beyin yastık örtülerini, eski fistolarını söktüm de iki tane yaptımdı. Birini aldı kullandı. Getirdi kiriyle pasıyla başıma attı. Söylemesi ayıp adet kirlerini çitledim de bir türlü çıkartamadım. Kokmuş karı.'' Büyük hanım başı ağrıyormuş gibi şakaklarını avuçlarının arasına sokarak ''Bu beladan nasıl kurtulacağız? Başımızdan ne zaman defolup gidecekler?'' Zarafet ''Onlar buraya ödünç para bulmaya geldiler. Buluncaya kadar oturacaklar. Şimdi para nerede?'' Dışarıdan küt küt kapı vurulur. Oradakiler şaşalayarak birbirlerine bakarlar. Büyük hanım ''Kim o?'' Zarafet ''Kim olacak, misafir hanım?'' Büyük hanım ''Duyduysa pek ayıp oldu.'' Dışarıdan ''Lütfen kapıyı açınız efendim.'' Zarafet kapıyı açar. Misafir hanım çarşaflanmış, koltuğunda iri bir bohça, iki çocuğunun ortasında ağlamaktan gözleri kızarmış mahzun bir yüzle gözükerek ''Allah'a ısmarladık hanımlar, affedersiniz. Böyle günde çok rahatsız ettik efendim. Haftalarca sayenizde yedik içtik. Misafirperverliğinizin şükrünü ödemeden aciziz hanımlarım. Helal ediniz efendim.'' Misafirin ağlamış kederli yüzü, af dileyici utangaç sözleri ev sahiplerine çok dokunur. Yufka yürekli büyük hanım ''Aa, hanımcığım niye rahatsız olalım? Başımızın üstünde yeriniz var. Böyle birkaç hafta değil 40 yıl otursanız yüksünmeyiz. Böyle birdenbire ne oldunuz efendim?'' Cezalet hanım ''Kusur mu ettik? Gücendirdik mi kardeş? Böyle birdenbire neye kalktınız? Vallahi salıvermeyiz. Haydi soyununuz. Bırakmayız nafile.'' Zarafet büyük bir çığlıkla çırpınarak ''Olur mu hiç? Bırakır mıyız sizi biz? Yağma yok kuzum. Gelmesi sizden, gitmesi bizden. Aa, can ciğer gibi alıştım. Evin içi tıs, sessiz kalacak. Mümkün değil, salıvermeyiz. Aha benim tontonlarım. Hadi geliniz mutfağa. Bakınız dadınız bugün size neler pişirecek.'' Dağların şenliği. Bununla söylemek istediğim hayvanı anladınız. O yalnız dağları değil, uygar memleketleri de şenlendirir. kabalığa sıfat olduğu halde ta çocukluğumdan beri ona sevgim vardır. Bana çok sevimli gelir. Onu ilk defa sokakta çingenenin sopası altında oynarken gördüm, sevdim. Ama canım istedikçe onu nerede görebilirdim? Onun oturduğu tehlikeli ormanlara gidemem. O bizim eve gelemez. İstanbul'da bir hayvanat bahçesi yok ki ara sıra hasretimi gidereyim. Çocuklar da fil, aslan, kaplan, yılan görmek merakı büyüktür. Kimi hayvan eğiticileri demir parmaklıklı kafeslerin içinde bu vahşileri memleketimize getirirler, onlara türlü marifetler yaptırırlar. Ama bu pek seyrek seyirlerden olduğundan her çocuk yararlanamaz. Çingenelere sokaklarda ayı oynatmak yasaklandığından beri ben bu sevgilimin kitaplarda, albümlerde ancak resmini görebiliyorum. Ara sıra gazetelerde bu çapkının sevgi olaylarını okuyup gülüyorum. Kendi cinsinin dışında da dişilere göz atan bu zamparanın estetik duygusuna kim ses çıkarabilir? Çocukluğumda bana ilk tiyatro zevkini veren odur. Bazı soğuk komikliklerimizden çok güldürür. Doğal bir sanatçıdır. Ayı kelli felli bir hayvandır. Kaba, boz kürkünün içinde onda bir ağ çalımı vardır. Bakışları derin, zeki, ciddi, davranışları ağır başlıdır. Ne çare ki egemenliğini çingeneye kaptıralı, o kalın sopanın emrine boyun eğmek zorunda kalmıştır. Ara sıra vahşilik damarı tutarak baş kaldırır gibi boğuk boğuk haykırır. Hep bu bağırışlardan çingeneye, ah sen ormanda bir kere elime geçsen tehditleri okunur. Ama ne yapsın ki burnundaki hızmadan uzanan zincir çingenenin elindedir. Bağıra çağıra göbek atmaktan başka çare yoktur. Elindeki tefin dumdumuna karışan çingenenin kötü sesi sokakta duyuldu mu, hadi yedi mahallenin çocuğu bu ahengin peşine takılır. Çok komik kişiliğiyle bu alaya başka bir değer ve neşe veren bir yaratık daha vardır. Sahibinin omzunda oturan şebek. Ayı ne kadar ağır başlıysa bu o kadar serbest davranışlıdır. Bir dakika yerinde oturamaz. Çingenenin bir omzundan ötekine dolaşır durur. Kuyruğunun iki yanındaki yarımşar domatesi her an halka göstermekten sıkılmaz. O sivri külahını, kırmızı cepkenini giyip de soytarılığa başladı mı gülmekten kimde can kalır? Her vakit kırptığı ufak zeki gözleriyle çevreye fel fecri okur. Topladığı alkışlardan gururlu, büyük artistler gibi öyle çabuk mimikleri, tuhaf kırıtışları vardır ki. Çocuklar ona ceviz, fındık, kestane, şeker uzatırlar. Besbelli çok defa aldatılmış olmalı ki, kuru yemişleri elinde büyük bir dikkatle evirip çevirdikten sonra dişlerine götürüp kırar, kara parmaklarıyla nazik nazik ayıklar, avurtlarını şişirir. Onun her yudumundaki maskaralıklar çocuklar için doyumsuz bir eğlencedir. Yaramazlardan en yiğidi burun buruna ona yaklaşarak ''Ne yapıyorsun Şebek Efendi, keyfin iyi mi?'' sorusunda bulunur. Sanki bu konuşmayı o anlar da kaynağının zırıltısı gibi gevrek ve çabuk zırıl zırıl bir sesle cevaplar. Anlattığı ne eski harflere uyar ne yeni yazıya gelir. Çocuklar her zaman böyle hatır sorucu değillerdir. Ara sıra hoyratlıkları tutar. Değnekle onun domateslerine dokunurlar. İşte o zaman şebek sahibinin boynuna sarılır. Bir sığınmayla yaygarayı koparır. Çingene kızar, etrafına sopa sallayarak bu parasız küçük seyircileri dağıtmaya uğraşır. Ayı ağır bir sanatçıdır. Maymun at cambazındaki palyaçolara benzer. Ağanın artistçe büyük ustalıkları arasında duraklarda halkı güldürür. Çingene'nin bu hayvanlara öğrettiği klasik bir programı vardır. Sulu Kule Akademisi'nden çıkmış olan bu program aslını yüzyıllarca korumuştur. Tiyatroya musallat olan Abdülhamit'in sansürleri bile bu çingene edebiyatına el uzatmak cesaretini bulamamıştır. Koca karılar hamamda nasıl bayılır? Yeni gelinler nasıl utanır? Tiryakiler nasıl çabuk içer? Köçekler nasıl göbek atar? Ve bunun gibi. İşte program, en ünlü tiyatro yazarlarımızın eserlerinden çok fazla oynamış, halktan aldığı estetik heyecana hala doyamamıştır. Koca ayı iki art ayağı üzerine kalkarak insanı taklit eder. İnsanın hayvanlaşmasında büyük bir hüner yoktur ama ayının insanlaşması alkışlara değer büyük bir ustalıktır. Göbek atarken onun bütün tüylü vücudu hop hop sarsılır. Sırt üstüne yatıp da uzun burunlu başını süzgün gözlerle ağır ağır iki yana sallayarak yalandan bir bayılışı vardır. Bazı çetin numaralarda ustasıyla hırlaşır. Baş kaldırır, homurdanır. O sopa muhabbeti hayvanların bile insanların elinden neler çektiğine bir örnektir. Sahibiyle güreş. Bu en önemli numaradır. Hemen her vakit çingene yenilir. İnsanın hayvana yenilmesiyle etkilenerek çevreden şöyle karşı çıkışlar duyulur. Senin de ayıdan farkın yok. Hayvana neye yenilirsin? Utanmaz. O zaman koca çingene esmer yüzünü buruşturarak sanatının gün görmüşü alaylı ince felsefesiyle cevap verir. Ayıdır ama yüreği büyüktür. Yenilirse öfkesinden yüreği çatlar. Ayı psikolojisini bu usta çingene kadar hangi uzman bilir? Bu kaba eğitmendeki ayı duygusuna karşı olan kavrayışı aşırı saygıya mı şaşarsınız yoksa hayvandaki öz saygısına mı? Yenilen insan pehlivanlardan hiçbirinin kederinden çatladığı görülmemiştir. Ayıcı parsayı toplar, koltuğunda sopası, bir elinde tef, ötekinde zincir, ağır ezgi, fıstıki makamla yürür. Benim çocukluğumda söylediği türkü şuydu. Necibe'nin iki de kürkü, var biri samur biri de tilki, Necibem de anasının ilki, Necibem Necibem de aynalı Necibem, ben sana yandım cilveli Necibem. Ayıcı bu ahengiyle başka insanları güldürmeye, başka mahalleleri şenlendirmeye giderken, arkasından koşan çocuk alayı her köşe başında biraz daha artar. Ahlak humması. Hanım, birbirimizi sevdik de aldık. Hanım, derin bir göğüs geçirmesiyle, ah, evet öyle oldu. Bu ah ve vah neden, sanki fena mı oldu? Hanım da çatık bir surat, bezgin bir bakış, dalgın bir sessizlik. Bey, coşkun adımlarla odanın enini boyunu aşındırarak, cevap vermiyorsun. Fakat efendim, susmak evet anlamına gelir. Hanım uzun bir puflamayla, aman her gün bu soru sualler. Haşa, soru sual değil, kocalık adına sizden bir iki şey soramaz mıyım? Nasıl bir iki şey efendim, her gün budurdur. Benim büyük bir temiz kalple ve ciddi söylediğim şeyler demek size dırdır geliyor. Of Allah'ım of, eğer dirlik olmayacaksa sen bizi birbirimizden kurtar. Bey kollarını çapraz bir şekilde göğsü üzerine kavuşturup aktör gibi, demek iş bu duruma geldi. Dirlik olmayacaksa sorusuyla ayrılmamıza dua ediyorsunuz. Tuhaf şey, hatta pek tuhaf. Kadın aklı, kadın cinneti, kadın el verir. Kısa yollar dururken sözü böyle uzatıyorsunuz. Kadın aklı, kadın mantığı bozuk oluyorsa erkeğinkinin sağlam olduğunu ispat ediniz. Edeceğim, fakat siz de sorularıma doğru cevaplar vereceğinize yemin eder misiniz? Yeminir ne hacet, her şeyi dosdoğru söylemeye söz veriyorum. Fakat siz de bu doğru sözlerimin ağırlığına dayanacağınıza, Asyalı bir koca gibi beni aşağılamaya kalkmayacağınıza söz veriyor musunuz? Bey sersemlemiş gibi alnını avucu içinde sıkarak, pek anlayamadım. Evet anlayamazsınız. Çünkü sözlerim bu memleket alındığından beri geçen Alaturka karı koca kafasına uymuyor. Çünkü siz beni aldatıp gizleyeceksiniz. Ben sizi aldatıp inkar edeceğim. Böyle yalanla dolanla ve ikiyüzlülükle kandırmayla kurulmuş bir karı koca düzeni içinde yaşayacağız. Evlilik halinin çok kere iç yüzü bu değil mi? Bir koca karısına sadakatsizlik eder. Bunu herkes bilir. Yalnız kadın bilmez. Bir kadın kocasını aldatır ve bu halini çocukları duyar ama zavallı koca hakikatten haberli olmaz. Daha doğrusu pek çok kocalar bu gibi hakikatlere karşı biraz göz yummak, kulak tıkamak zorundadırlar. Çünkü dış görünüşü kurtarmak gerektir. Her koca karısının, her kadın kocasının sadık olmadığının sırrını tamamıyla koyu koyu bilse yahut müsaadenizle söylemeliyim ki sezdiğini, bildiğini büsbütün dışarı vursa, pek çok evler, barklar gürül gürül yıkılır. Dünyada pek az evli çift kalır. Beyefendi, biz bu adet yolundan, bu ahlak gereğinden çıkalım. Geleneğe uyarak birbirimizi aldatmayalım. Görünüşü değil, ruhlarımızı bu sıkıntıdan kurtarmaya uğraşalım. Peki, hanım dediğiniz gibi olsun. Ben Asyalı bir koca olmamaya uğraşacağım. Fakat siz de soykıyım, Avrupalı bir nazenin düşüncesine kapılmayınız. Sözüm söz, fakat damarım Türk damarıdır. Şimdi cevap veriniz. Birkaç zamandır aramızda karılık kocalık, sevgi ve iştenliğini bulandıran bazı gizli şeyler dönüyor sanırım. Evet hakkınız var. Bu söylediğinize bravo hanım. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Zaten ben sizden zaman zaman kuşkulanmakta vicdanımı haklı bulurum. Affedersiniz, bunlardan bir tanesini öğrenebilir miyim? Ben sizi sevdiğim zaman siz başka bir adamın karısıydınız. Evet öyleydi. Bana varmak için o adamdan boşandınız. Bu da bir gerçek. Şimdi benim nikahım altındayken başka bir erkeği sevebilirsiniz. Olabilir ya. Beyin dudaklarında başlayan ürperme bir anda ellerine, bacaklarına geçerek üşüyor gibi bir söylenişle olabilir mi diyorsunuz? Evet, olabilecek bir şeye niçin hayır diyeyim efendim? Bak hanım, çok sevdiği karısının ağzından böyle korkunç evet işiten bir erkek, Asyalı olsun, Avrupalı olsun, Amerikalı, Afrikalı, Avusturyalı, dünyanın hangi parçasından olursa olsun bu çirkin sözü kocalık duygu ve onuruyla kaynatamaz. Bunu 72,5 milletten hiçbirinin aklı almaz. İşte hep belalar buradan çıkar. Dünyadaki milletleri böyle kesirle 72'ye bölen hangi istatistiktir bilmiyorum. Fakat siz deminden kadın mantığı bozuk oluyor demiştiniz. Ben de sizin bu sözlerinizde hiç sağlamlık göremiyorum. Ben size varmak için kocamdan boşandımsa siz de beni almak için karınızı boşadınız. Eğer birinden ayrılıp başkasıyla evlenmek büyük bir günahsa, bu hareketin bir erkek veya bir kadın tarafından yapılmış olması esası değiştirir mi? İki taraf içinde günahkarlık derecesi denk olmaz mı? Birinci kocamın üzerine sizi sevmiş olduğum için sizin üzerinize de bir başkasıyla sevişmemden korkuyorsunuz. Fakat sizin hakkınızda aynı korku bana da gelmez mi? Birinci karınızın üzerine yaptığınızı bana da yapmanız olamaz mı? Böyle iki başlı bir sorunda beni kuşkulu gösterip kendinizi boşa çıkartamazsınız. Birbirine denk kuşku her ikimiz hakkında da olabilir. Onun için bu bakımdan fit oluruz. İşin meydana gelmesinden önce birbirimize sitem hakkımız olamaz. Rica ederim hanım, ilk soruma karşı verdiğiniz korkunç karşılığı, yani konuştuğumuz o aklı yakan sözlerinizi başka sorunlar arasında karışıklığa getirmeye çalışmayınız. Benim hiçbir şeyi karışıklığa getirdiğim yok. Konuştuğumuz şey basit. Sözlerimiz meydanda. Söylediğimi değiştirmeye, inkara tenezzül etmem beyefendi. Of, kocasından boşatıp da bir kadın almak ne felaketmiş. Ay aman, karısını bıraktırıp da bir erkeğe varmak ne bela şeymiş ya Rabbi. Hanım, deminki sözünüzü bir daha tekrarlar mısınız? 10 defa, 20 defa, 100 defa, istediğiniz kadar. Demek benim nikahımdayken başka bir erkeği sevebilirsiniz. Hay hay, bu nasıl olur? Basbayağı, pek tabii bir şey. Yüz binlerce benzeri var. Fakat kocanızın hukukunu, sevgisini, onurunu, namusunu bu derece nasıl aşağı görebiliyorsunuz? Kocamın hukukunu aşağı gören ben değilim. Bu nasıl söz? Ya kim? Başka bir erkek. Anlayamadım. Anlamayacak ne var bunda canım? Kocam varken siz beni sevdiğiniz vakit başka bir erkeğin kanunca olan hukukuna el uzattığınızı düşündünüz mü? Şimdi sizin kocalık hukukunuza aynı sarkıntılıkta bulunabileceklere niçin bu kadar kızıyorsunuz? Bu alem men dakka dukka dünyası değil mi? Bey bütün tüylerini ürperten bir titremeyle ''Hanım, bugün her zamandan çok ataksınız. Yiğitliğinizi biraz daha ileri götürecek, son duruma doğru ve kesin bir karşılık verir misiniz? Gayret ederim efendim. Benim üzerime başka birini sevebilir misiniz? Bu ihtimal gerçek bir şekline girdi mi? Hayır. Saklamayınız. Saklamam emin olunuz. Yalan söylüyorsunuz. Hiçbir vakitte. Deminden size söyleyeceğim doğru sözlerimin ağırlığına dayanacağınıza söz verir misiniz diyordunuz. Bu pek ağır itiraflarınızı bekliyorum. Söyleyecek hiçbir ağır sözüm yok. Ya biraz önce niçin öyle söylüyordunuz? Ne yapayım efendim? Kaç zamandır hep bu dırdır. Eski kocamın meselesi ve daha birçok kıskançlık işleri. Yapmadım, etmedim desem inanmıyorsunuz. Mutlaka bana bir şey söyletmek istiyorsunuz. Ben de öfkeyle öyle söyledim. Hayır hanım, hayır. Deminden coşkunlukla o kadar ileri gittiniz ki artık şimdi ne kadar sakınsanız büsbütün geri dönemezsiniz. Ne istiyorsunuz? Sizi memnun etmek için kendime büyük bir iftira mı atayım? Hayır, iftira değil. Gerçeği söyleyiniz. İşte gerçek bu. Bey, yarısı aynalı etajer, dört gözlü şık dolabı göstererek, gerçek bu dolabın içinde kilitli. Anahtarları veriniz. Aldanıyorsunuz beyefendi. Gerçek dolaba kilitlenmez. Anahtarları veriniz. Ben onu mahpusluktan kurtararak şimdi göz önüne çırılçıplak atarım. Ben böyle kelime şaklabanlığıyla adama anahtar vermem. Karımsınız. Namusumu taşıyorsunuz. Kuşkulandığım anda bütün kilitli yerlerinizi aramak hakkımdır. Hanım inatçı ve horlayıcı bir hızla yerinden fırlayarak, artık beni namusunuzun hamallığından kurtarınız. Onu taşımak adiliğine dayanabilecek bir ahmak kadına yükleyiniz. Fakat bu dayanılmaz pek korkunç bir hareket. Ya sizinki beyefendi? Kaç zamandır namusundan kuşkulara düştüğünüzü yüzüme karşı söylüyorsunuz. Bir kadına bundan büyük hakaret mi olur? Kaç zamandır gerçeğe yakın pek kuvvetli kuşkular içinde döner kebabı gibi çevrile çevrile yanıyorum. Veriniz anahtarları, gerçek anlaşılsın, ikimiz de rahat edelim. Ama ben iffetten, namustan başka sırf kendimin olan, size göstermek istemediğim bazı sırlarım var. Bir kadının kocasına gösteremeyeceği hiçbir sırrı olamaz. Veriniz anahtarları. Veremem, veremem. Nafile uğraşmayınız, vermeyeceğim. Fakat onları zorla almaya bir kocanın hakkı olduğunu bilmiyor musunuz? Hep bu kocalık yetkileri, hakları sizin, erkeklerin midir? Bize kadınlara ne Allah'tan, ne peygamberden, ne kanundan bir parçacık olsun koruma düşmez mi? Hanım, şimdi kadın erkek hukukundan söz edecek değiliz. Veriniz anahtarları. Kaç defa söyleyeyim efendim, vermeyeceğim, vermeyeceğim, vermeyeceğim. Benim dayanmamla bu kadar oynamayınız. Aşağıdan şimdi keseri getirir, bu aynalı, raflı, şık kağıt hazinenizi çatır çatır kırarım. Siz sahiden hak, adalet sahibi, vicdanlı bir adam mısınız? Şüphe mi ediyorsun? Ben söze bakmam, işe bakarım. Adaletli, haksever, vicdanlı olduğunuzu şimdi bana ispat etmelisiniz. Peki nasıl isterseniz? Size dolabın anahtarını bir şartla teslim ederim. Şartınızı söyleyiniz. Hanım, beyin vicdan derinliklerini zapt etmeye uğraşır. İçe işleyen mıknatıslı bakışlarla onu süze süze, karşılık olarak siz de bana kütüphanenizin alt gözünün anahtarını vereceksiniz. Bu şart karşısında bey ilkin şaşırır, sonra kızarır, sonra sararır. Ne oluyorsunuz beyefendi? Neden öyle renkten renge giriyorsunuz? Beyefendi bir cevap bulmak için olanca aklını zorlayarak, erkek sırları kadınlarınkine benzemez. Hanım, alayını artırarak, evet, erkek sırları kadınlarınkine benzemez. Onun kocalık hakları, ailece olan imtiyazları büyüktür, bambaşkadır. İsterse kanuna göre 4 karı alır. 5.sine, 6.sına da bir yasak yoktur. Arzu buyurursa karısını döver, keserle, baltayla ona ait kilitli eşyayı kırar, ne isterse yapar, yapabilir. Bütün hüküm, bütün kuvvet onundur. Kadının kocasına karşı bir sırrı olamaz, fakat kocanın kadına karşı bir sırrı olur. Biri bütün anlamıyla egemen, diğeri esirdir. Ben bu ortaçağ adetlerinden iğreniyorum. Bu düşüncelerden sıyrılmış beynini, zihnini temizlemiş, evlenmenin insanlığın anlamını anlamış bir koca istiyorum. Aradığım faziletleri bulmak umuduyla size vardım. Şimdi aldandığımı anlıyorum. Hangimiz daha sadık, daha namuslu, faziletli? Bu gerçek şimdi anlaşılacak. Ben size dolabımın anahtarını vereceğim. Ama aramanızı yaptıktan sonra siz de bana kütüphanenizin anahtarını verir misiniz? Veririm. Namus şeref sözü mü? Evet. Hemen cebinden çıkardığı anahtar halkasını odanın ortasına fırlatır. Bey hemen anahtarları kapar, birer birer dolabın 4 gözünü açar. Eski bir sözle kılı 40 yararcasına araştırır durur. Süs için bir takım kadın eşyasıyla, hanıma arkadaşlarından gelmiş masumca birkaç mektuptan başka suçlayacak hiçbir şeycik bulamaz. Gözlerini yine kapar. Utanarak bir teşekkürle anahtarları geri verince, hanım söz ve şaka götürmez bir ciddilikte ve de ağırlıkta, hadi bakalım, ben emrinizi yerine getirdim. Şimdi siz de sözünüzü yerinize getiriniz. Veriniz kütüphanenizin anahtarlarını. Bey ezilip büzülerek, hanımcığım, deminden coşkunlukla bir söz verdim. Fakat çok esef ederim, şimdi yapamayacağımı anlıyorum. Hanım acı hareketli bir kahkahayla, hani ya parol dönörünüz nerede kaldı? Kütüphanemde kilitli, işime, devlet sırrına ait evrak vardır. Bunları kimseye göstermeye izinli değilim. Bunu namusunuzun üzerine söz vermeden önce düşünmeliydiniz. Bu kutsal kelimeyi oyuncak sanan erkeklerden olduğunuz gözümde belli oldu. Bundan sonra benden iğrenmekten, hakaretten başka bir şey beklemeyiniz. Bey, korkunç bir fırtınanın kopacağını anlayan bir kaptan acelesiyle hemen odadan sofaya fırlar. Merdivenleri ikişer ikişer atlayarak kendini sokağa atar. Hanım böyle yenik, pısırık, çaresiz, bozularak kaçan kocasının hemen arkasından birkaç sağanak zafer kahkahası salıverdikten sonra yatak odasına çekilir, kapıyı kilitler. Ufak, şık yazıhanesini açar. Narin, nazik, beyaz, yumuşak parmaklarının bütün sinirliliğiyle kalemi sıkarak şu mektubu yazmaya başlar. Şahin bakışlı Fazılcığım. Bugün sana havadis havadis. Oh, dur ne yapacağımı şaşırıyorum. Bu halime güleyim mi, kızayım mı? Valla ne yapacağımı bilemiyorum. Kocam olacak herif şimdi karşımdan, hayır adeta huzurumdan, sahibinden yılgın bir köpek gibi kuyruğunu bacakları arasına sıkıştırarak kaçtı. Yuh onun evradına. Ne bozgunluk. Fazıl, göreydin gülmeden çatlardın. Bu heriften boşanacağım, bu muhakkak. Senin olmaya Allah'ın emri, peygamberin kavli, gönlümün isteği, imamın duasıyla senin olmaya söz verdim. Fakat kocam o kadar bayağı bir yaratık ki kendisinden boşanmak hususundaki kesin niyeti anlarsa ve hele hantal kolları arasından senin gençlik dolu, kaynayan safalı kollarının arasına geçeceğimi hissederse beni bırakmakta çok inat gösterecek. Evet, uzun bir inatla bizi üzecek. Bütün kocaların kullanacakları en son, en yersiz öce alma tedbiri bu değil midir? Vah zavallı şaşkın! Benim gönlüm ona bıraktıktan sonra onun beni bırakmamasından ne çıkar? Bekle, bekle mutlaka senin olacağım. Allah'a böyle yeminliyim. Bir punduna getirip nikah zincirini koparacağım. O mutlu dakikaya kadar hayli üzüntü çekeceğiz. Fena mı? Böyle engeller, gecikmeler, hasretler, aşkı besler birbirimizin ateşiyle bizi daha çok yakar, çıldırtır. Aşık Kerem ilk atılışta Aslı'ya malik olsaydı öyle cayır cayır yanar mıydı? Son mektubunda artık dayanamayacağını, ayrılığın ateşinden adeta eridiğini, 2 ay önce yakalığının boynuna bol gelmeye başladığını yazıyorsun. Benim için böyle yandığını öğrendikçe ne kadar seviniyorum bilsen. Tersine ben semiriyorum, yüreğim karış karış yağ bağlıyor. Evet, boşanmak için işi bir punduna getireceğim. Bugün kocamı o kadar ağır hakaretler altında ezdim ki hemen hemen nikahımızın çözülmesine kıl payı kaldı. Uğursuz herif bütün hakaretlerimi buzlu bir şerbet gibi içti, sindirdi. Yüreği temizlik mavnası gibi içine ne boşaltılsa alıyor. Bekle, bekle çoğu gitti, azı kaldı. Elbette ben bu herifin kanatacak, koparacak bir damarını bulurum. Dikkat ediyor musun? Onur demiyorum. Bu zavallıda böyle bir şey yok. Olsaydı bugün beni bırakırdı. Sonra ikinci, üçüncü kavgalarımızda onun muradına erinceye kadar kızdıracağıma emin ol. Ah Fazıl, bilsen kaç zamandır kocamla karşı karşıya ne açmazlar oynuyoruz. O kendini benden kurnaz sanıyor. Ve her ahmak işte bu sanıyla kaybeder. Ona etajerli dolapta önemli sırların bulunduğu sanısını vermek için yapmadığım tuhaflık kalmadı. Kocam odadan içeri girerken aynalı dolaba tehlikeli kağıtlar saklıyormuşum gibi telaşlar, etbent olmalar gösterdim. Kuşkulu, korkak, heyecanlı tavırlar aldım. Dolabın önünde adeta sarardım, titredim. Herifi kapana koydum. Benim orada aşk mektuplarım bulunduğuna inandırdım. Bu aşı kanına yayıldı, kuvvet buldu, damarlarını yakmaya başladı. Sonunda dayanamadı. Benden anahtarları istedi. İstediğim sonuca erdim. Çünkü karşılık olarak ben de ondan kütüphanesinin anahtarlarını isteyecektim. Kütüphanede ne olduğunu bilmiyor değildim. Kaç kere anahtar uydurup açmıştım. Kocamın sevgilisinin fotoğrafıyla aralarında gelip giden mektuplar var. Bir minderin üzerine tahin helvası gibi yayılmış, şişman, ablak, patburun, fino gibi salkım saçak kıvırcık saçlı, otuzluk, aşağı tabakadan, yağlı ballı, esnaf işi bir kadın. Bizim bey de yanı başında el pençe divan duruyor. Midesine. Bu kancık finoya yazdığı aşk mektuplarının müsveddeleri de var. Ne diller dökmüş bilsen, ne soğuk, ne budalaca, aptalca cümleler, ayılışlar ve bayılışlar. Herifi rüştiye talebesinden 14 yaşında bir sevdalı sanırsın. Ya karıdan gelen kenarları dantelalı, yaldızlı, allı güllü, çiçekli ahlar vahlar, oflarla donatılmış, yazıcı mecmualarından kopya edilmiş yazıları görsen hangisine bayıla bayıla güleceğini şaşırırsın. Kocamın bu kadar bayağı, tabiatsız, affedersin eşek olduğunu bilmiyordum. Zaten sevmezken şimdi alık musibetten buz gibi soğudum. Erkeklere canlarının istediği kadınlarla sevişmek mübahmış. Fakat bize, zavallı dişilere, kocalarından başkalarıyla gönül eğlendirmek yasakmış. En büyük cinayetmiş. Oh, Nah sana guguk, beyinsiz herif, tuzluyum da kokma. Fazıl, sana kadınlar, erkekler, yani Allah'ın birbirine eş ve en büyük düşman olarak yarattığı bu iki cins hakkında ufak bir felsefe dersi vereyim, kulağına küpe olsun. Erkekler, aleme karşı mertlik taslarlar, kadınlara kahpelik yakıştırırlar. Birine gülünç övülme ise, ötekine insafsızca iftira. İlkin, mertlik iddia eden erkekler birbirlerine dost değildirler. Çünkü biz kadınlar, erkeklerden öcümüzü başka bir erkeğin araya girmesiyle alırız. Kadının aşk cinayetlerinde suç ortağı her vakit bir erkektir. Siz, bize her ağır iftirayı attıktan sonra gönlümüzü avlamak için latif cins diyorsunuz. Biz de size, bütün o erkekçe böbürlenmelerinize, erkeklik iddia eve övünmelerinize karşı zayıf cins diyeceğiz. Çünkü her yerde çelik kesilen erkek, kadın karşısında sıfırı tüketir. Böyle olduğunu inkar et bakayım. Vallahi hakikati sonra pek acı derslerle beynine sokarım. Erkeklerin kadınlara zekaca üstünlükleri meselesine gelince, bunun tersini şimdi sana parlak bir örnekle göstereceğim. Kocam benden kuşkulandı. Salondaki dolabın içinde beni suçlandıracak aşk mektupları arıyor. Aklına turp sıkayım ben onun. Bu türlü mektuplarımı ben hiç dolaba kilitler miyim? Fazıl, sana yazdığım mektupların müsveddeleri ve senden gelenlerin çoğu büyükçe bir bisküvi kutusunda saklı. Kağıtların üzerine dökülen saçlarımın yumakları, bir takım kurdelalar, kırık kırıklarla dolu. Bu kutuda nerede duruyor biliyor musun? Yattığım karyolanın altında. Herif nasıl bir sevda bombasının üzerinde uyuduğunun hiç farkında değil. Şimdi kocamın benden zeki olduğunu hangi akılla iddia edebilir? Zavallı hımbıl şellaki. Gönlümün anahtarını kaybetmiş de dolabınkini arıyor. Of bekle. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Bu seferki kavgada çıbanın başını kopardım. Gelecek kavgada bütün özünü deşip kurtulacağım. Ben senin olacağım, sen benim. Fazıl, sen beni seviyorsun. Kocamın üzerine ben seni seviyorum. Kocam hem beni seviyor hem şişman karıya çıra gibi yanıyor. Bu ne hayat, ne kavga Allah aşkına? Fazıl, işte buna ahlak humması derler. Sende de var, bende de. Kocamda da, bütün alemde de. Fazılcığım, al sana yanağımı uzatıyorum, öp. Ah bu hayali öpücükler. Lezzetini bilenler için daha tatlıdır. Sen de yüzünü bana ver. Oh, kocamın kulakları çınlasın. Ebediyen seninki. Asansör. Mansur Paşa'nın konağına satıldığı vakit mini minicik bir Çerkes kızıydı. 8-9 yaşında pek güzel diz ve ayak olmasını öğrenmişti. Paşa Efendi'nin romatizmalı ayaklarını ovarken, "Aman efendim ne güzel, ne mübarek kademleriniz var." iki yüzlülüğüyle eğilir eğilir o şiş organları öperdi. Büyük hanımefendinin parmaklarını incitmeden kulunçlarını birer birer hep dilpesent kırardı. Bu küçük kız büyüdükçe çirkinleşiyordu. Ayak öperek yaptığı bu düşkün masözlüğü bile giderek ona çok gördüler. Bu ince hizmete bir güzelini daha vererek onu zahmetli, aşağılık işlere attılar. Artık en ağır eşyayı o kaldırıyor, en pis şeyleri o temizliyordu. Yıllar geçtikçe idman alıştırmalarında olduğu gibi dilpesentin de görevindeki zorluk ve sıkıntı büyüyordu. Talihsizliğinden başka bir suçu olmayan bu günahsız kız tam 30 yıl hayatın ağır işçiliğine hükümlü olarak yaşadı. Vaktinden çok önce buruştu, karardı, sersemleşti, bunadı. Daha 40'ında yokken yüzüne bakılmaz 50'lik bir kadın halini aldı. Demirbaş eşya gibi evlattan evlada miras kalıyordu. O konakta tam 3 kuşak gördü. Hep çocukları o büyütüyor, bezlerini o yıkıyor, birer damla veletler yetişip insan olunca dayaklarını yiyordu. Bir gün konağın en kıymetli hanımı ağır bir hastalığa tutuldu. İyi olması için Eyüp'e kurbanlar, türbelere paralar adandığı sırada, Allah hakiki şifa verici acele ilacı ihsan buyurduğu anda dilpesentin azat edilmesine yemin edildi. Bu adakları Allahça makbul oldu. Küçük hanım kurtuldu. Emektar dilpesent azat oldu. O şimdi kafesten çıkarılmış kanatları felçli bir kuşa benziyordu. Nereye gidecekti? Ailenin geliri evlattan evlada geçe geçe erimiş meydanda eski bir konakla Mansur Paşa'nın nurlu bir adı kalmıştı. Efendileri, hizmeti 30 yılı geçen bu emeklilerine çeyiz olarak bir iki kırıntıdan başka bir şey vermiyorlardı. Bu kakavan Çerkezi kuru kuruya yutacak bir koca çıkmadı. Bir iki yıl daha böyle geçti. Sonunda geceli gündüzlü serhoş bir istekle çıktı. Bu sarhoş herifin küçük bir evi, yatalak inlemeli bir anası vardı. O eve bir gelin hanımdan çok bir hasta bakıcı, bir hizmetçi lazımdı. Tırar çıkarılacak bu kalfanın işini, terbiyesini, el yatkınlığını övüyorlardı. Bundan dolayı erkek tarafı bu evliliğe çok istekliydi. Bu hususta Dilpesent'e sordular. "Ben bilmem, efendilerim ne buyururlarsa öyle olur," dedi. Efendileri bu azatlı dadılarına dünya evi lezzetlerinden tattırmak istiyorlardı. Sözü kesildi. Bir yatak takımı, kırmızı gaz boyasına bağlanmış iki tencere bir mangalla Dilpesent gelin gitti. Evlenmenin ilk haftasında kocası, "Yüzüne bakılacak halin yok. Ben seni bu eve hanım diye almadım. Anama hizmetçi getirdim," dedi. Bu hareketi yeni gelin, gizli odalarda birkaç damlayla mendiline içirdi, ses çıkartmadı. Eski Dilpesent Kalfa, şimdi Emine Dilpesent Hanım olmuştu. Bu hanım oluşa karşı zavallı kadın yeniden işe sıvandı. Yatalak kaynanasına yukarıdan yediriyor, aşağıdan temizliyordu. Bütün ev işi üzerindeydi. Süpürmek, yıkamak, pişirmek. Hanımlığı neye yaradı? Esirliği zamanından daha çok şimdi hizmetten bunalıyordu. Konaktayken hiç olmazsa el ulakları vardı. Şimdi ise burada yalnızdı. Her şey, her iş onun eline bakıyordu. Serhoştan hiç kabahatsiz ilk dayağı yediği vakit evlenmesinin daha ikinci ayını doldurmamıştı. Pek gücüne gitti. 3 gün ağladı. Konu komşu ona, "Ağlama, zararı yok, kocandır, hem döver hem sever," dediler. Gerçi öyleydi. Bu pek fena davranışları arasında kocası ona dünya evi lezzetinden tattırmıştı. Gelinliğinin 8. ayında evlenmesinin yemişini karnında duydu. Ayı günü tamam oldu, büyük acılar, ağrılarla ölüm tehlikesi arasında bağıra çağıra bir kız doğurdu. Lohusalığının 40'ı çıkmadan mutfağa indi. Şimdi kaynanasının kirli donlarına bir de çocuğun bezleri katılmıştı. Bu analık lezzetinden de bir şey anlayamadı. Kendini gücünün üstünde yoran ve hiç aman aralık vermeyen ev hizmetine üstelik şimdi fazla iş çıkartan küçük bir ağız da açılmıştı. Her işin arasında çocuğuna da yetişiyordu. Doğurduktan sonra kahra uğradı. Ne kadar çalışsa kıymeti bilinmiyordu. Bazı akşamlar sarhoşun rakı başına vuruyor, İspirto'nun beynine verdiği bu delilik nöbetini karısını öldüresiye dövmesiyle yatıştırıyordu. Bu aşağılamalar, dayaklar altında ağlıya ağlıya sütü kaçtı. Hastalandı, evin içinde zorla dolaşıyordu. Artık işlerin hepsine yetişememeye başladı. Sarhoş herif, görülen zerre kusuru bağışlamaz, ifrit kesilirdi. Bir akşam hazırlanan mezelerin taze olmadıklarını ve yatalak anasının altı çabuk değiştirilmemiş ve haykırmalarına rağmen koşulmamış olduğunu bahane etti. Söylendi, söylendi. Öfkeyle sokağa fırladı. 2 saat sonra eve bulut gibi olgun döndü. Rakıdan kan çanağına dönmüş iri, hain gözleri açtı, Dilpesent'i tekmeledi, tekmeledi. Kadın, komşulara kepaze olmamak için dışarıdan işitilmez ufak iniltilerle bu dayaklara dayanıyordu. Sonunda sarhoş öfkesini alamadı. Dolu bir rovelveri cebinden çıkardı. "Senin gibi kokmuş, gudubet bir karıya bedava ekmek yediremem. Bari geberteyim de kurtulayım," hakaretiyle üzerine 4 el ateş etti. Bu ispirto çılgınının eli titredi de kurşunlar kapıyı, duvarı deldi, hedefe isabet etmedi. Zavallı kadın bu ateşlerin önünden kaçtı, kendini sokağa attı. Komşulardan biri içeri aldı. Dünya evi denilen bu uğursuz evlenme evine bir daha dönmedi. Çocuğunu aldı, efendilerinin konağına sığındı. İçeri girerken eğildi. Gözyaşlarıyla ıslata ıslata 3 defa sokak kapısının eşiğini öptü. "Bundan sonra koca istemem, burası mutluluk yuvasıymış. Ben bilemedim efendilerim, beni kabul ediniz. yeni baştan esiriniz olayım. Artık azat istemem. Dilpesent böyle acıklı bir sığınmayla canını kurtardı. Fakat çalışmadan artık yıpranmış, güçten kuvvetten bir şey kalmamıştı. Şimdi kucağında bir de çocuğu vardı. Efendilerinin hal ve vakitleri eskisi gibi değildi. Onu yine başgöz etmek bahanesiyle üzerlerinden salmak istiyorlardı. Çünkü gençliğindeki gibi tuttuğu işi beceremiyor, yapıştığını koparamıyordu. Günler geçtikçe ona karşı suratlar dönüyor, sözler değişiyor, istememezlikler artıyordu. Zavallı evin içinde yaşamıyor, çocuğuyla birlikte sürünüyor, gözlere batıyor, nerede gezinse, ne yana otursa suç oluyordu. 3 yıl böyle acı bir sıkıntı hayatıyla yaşadı. Konakta kalamayacağını anladı. Ama bu sefer sarhoş koca istemiyor, ahlaklı, dini, insafı bulunsun diyordu. 3 yıl sonra evlenmeye bir istekli çıktı. Onu çocuğuyla birlikte kabul ediyordu. Zavallının talihiyle eğlenir gibi kızının adını Saadet koymuşlardı. Saadet'i kucağına aldı, yine birkaç kırpıntıyla ikinci kocasının evine gitti. İstanbul'da en dik yönde yansıdığı yaz mevsimlerinde bile güneşin 5 dakikadan fazla uğramadığı dar, dolambaç, yosunlu bir sokaktı. Arka pencereleri mescidin baldıranlı, ısırganlı mezarlığa bakan, evden çok bir türbeye benzeyen küçük bir ev. 60'lık, esmer, kır, çember sakallı, kötü kullanılmamış, bünyesinin gücü gözlerinin feri yerinde, kellesi tıraşlı, ensesi kalıp gibi biçimli bir adam. 3 aylarda vaaz eder, Ramazan'da fitre zekat toplar, cenazeye, devir hatmine gider, yele, kulunca baş ağrısına, iç sıkıntısına, havaleye okur, karnını doyurup ev besler. İlk karısı bir kara çıraktı, yoksulluktan öldü. Şimdi beyazını almıştı. İshak Efendi, evliliğin ilk gecesi kadının erkeğe itaati hakkında uzun bir nutuk verdi. Kadın aç kalsa, dayak yese, ne türlü sıkıntı çekse of demeyecek, her muameleye dayanacaktı. Bir kadının erkeğini memnun etmesinin yarın ahirette sevabı büyük. Kırmasının azap ve günahı pek acıklıydı. Kocaların şefaatlerine nail olmayan kadınlar sonuna kadar yanacaklardı. Bu adamın fikrine göre süs, nizam, takmak takıştırmak, doyuncaya kadar yemek, şarkı, çalgı, her çeşit zevk, eğlence, günah. Fakirliğe, sefalet çekmeye, yoksulluğa, açlığa, hastalığa, dayağa, hakarete dayanmak sevap. Bu dünya bir leş. Onun süslerine kapılanlar ateş ehli. Avret yerini kapayacak ve üşümeyecek kadardan fazla giyinmek ve ölmeyecek kadardan çok yemek haram. Evde pişen yemeklere, Ramazanlarda komşulardan gönderilen tatlılara kocasından önce el sokmak mekruh. Karısının midesini has ekmeğe alışmak günahından sakınmak için imaretten fodla getirir, cuma akşamları pilav zerde, sabahları sade suya çorba, alt tarafı zerzevat haşlaması. İshak Efendi evin yemeğini böyle yarı yarıya imaretten sağladıktan sonra kendi ahbaptan ahbaba, davetten davete dolaşır. Hocaların hatim ziyafetlerini hiç kaçırmaz. Beyazıt'taki Türk aşçısının terbiyeli düğün çorbasına, et kızartmasına, yassı kadayıfına gidikli müşteridir. Verdiği öğütlerin perhiz ve kanaat yönlerini nefsine hiç uygulamaz. Onun için evdeki karı zayıfladıkça onun ensesi kalınlaşır. Emine Pesent Hanım bu ikinci evlenmedeki hanımlığından da bir şey anlayamadı. O her vakit Mansur Paşa konağındaki halayıklığını özlüyordu. Bu küçük evin hizmeti o büyük konağın işinden hafif değildi. Orada yerdi, içerdi. Burada imaret fodlası bulgur çorbasıyla çalışıyordu. Seyir yok, seyran yok. Dost yok, ahbap yok. Komşuya bile çıkmak yok. Her yokluğa katlandı. Her şeye razı oldu. Yalnız efendinin meslerinin kokusuna alışamıyordu. Onları nereye koysa orayı adeta hafif bir pis koku sarıyordu. İshak Efendi karısının her halinden memnun, küçük kız Saadet'ten hoşlanmıyordu. Bu zavallı çocukcağız nerede gezinse terbiyesizlik, itaatsizlik, günah sayılır, elini neye dokundurursa o şey pislenmiş sayılırdı. Bir gün eve geldi. Karısının elinde mendil ağlar buldu. Nedenini anlamak için ''Be ey kadın ne ağlıyorsun? Karnın tok, sırtın pek. Bir evin hanımısın. Efendi, kaç zamandır yüreğimde bir darlık var. Müsaade etseniz de sokağa çıksam. Yok, olmaz. Kadın kısmına sokak haramdır. Yabancı yere gidecek değilim. Bir gündüzden gideyim, efendilerimi göreyim. Senin efendilerini ben biliyorum. Beynamaz, ahlaksız, alafranga. Paşanın torunları sokağa kokona gibi kılıkta çıkıyorlar. Oraya gidip maazallah boyunca günaha girecek ve ahlakını bozup geleceksin. Efendi, bilmiyorsun. İçimde öyle bir sıkıntı, dayanılmaz bir ağrı var ki çatlayacak gibi oluyorum. Ah ah, kim bilir ne günah işledin. Belki fazla yedin içtin, ziyade rahat ettin. Nefsin kabardı, içine şeytan girdi. Gel bir nefes edeyim. Dünya istekleri geldikçe cehennemi düşün. Yüreğine sıkıntı bastıkça git aşağı. Pencereden mezarlığa bak. Ölümü, ahireti düşün. Anlıyorum, büyük bir günah işledin. Tövbe et, melun iblis üzerinden defolsun. Pesent hanımın yüksek sıkıntısından boğulduğu bir gün, efendi evde yokken çat çat kapı çalındı. Mansur Paşa'nın torunları geldi. O kadar alafranga, şık ve serbesttiler ki, öyle türbeye benzeyen bir sofa evine bu kılıkta yaratıkların girmesi, İshak Efendi'nin mübarek hayatına karşı bir saygısızlıktı. Konu komşu pencerelere doldu. Küçük hanımlardan biri, ''Aa, dadıcığım ne fena olmuşsun. Niye bu kadar bozuldun?'' Dilpesent boşandı. ''Ah küçük hanımcığım, ben bozulmayayım da kimler bozulsun? Ölmediğime çok şükür. Gün güneş gördüğüm yok. Bu evin içinde bittim. Bir kere gelip gözükmüyorsun dadı. Ah, vah vah. Salıveriyorum yavrum. Ah efendimin gülü. Az zavallı saadete bak. Kızcağız sarartma olmuş. İğne ipliğe dönmüş. Gel kızım seni öpeyim.'' Saadet yabani yabani kaçarak, ''Bunlar pek süslü hanımlar. Öptürmem. Günah, günah. Cehennem var, cehennem. Yarın ahirette yanacağız.'' Aa, küçük kızın ağzından çıkan sözlere bak. Her gün, her saat vaiz dinlemekten yavrucak böyle oldu hanımcığım. Çocukcağız günah diye su içmeye bile korkuyor. Küçük hanım etrafına bakındı. Ayrı ayrı yokladıktan sonra, sokak dar, kapanık. Pencereler sık kafeslerle sıvama örtülü. Ev değil mezara benziyor. Büyük sözüme tövbe, ben burada oturamam. Ruhuma sıkıntılar basıyor. Hadi kalk dadı, beraber bir parça sokağa çıkalım. Seni arabaya bindireyim, hava alırsın, için açılır. Aa, izin almadan nasıl giderim kadıncığım? Bana bundan da mı dayak edireceksin? Sokağa çıkmak kabahat miymiş? O kocansa biz de efendilerin değil miyiz? Pesent hanımı çarşafladılar, zorla sokağa çıkardılar. Araba köşe başında bekliyordu. Binip divan yoluna çıktılar. Beyazıt, Sultanahmet meydanlarını dolaştılar. Bahçe kapısına doğru indiler. Orozdibak mağazasına girdiler. Küçük hanımların alacak şeyleri vardı. Üst katlara çıktılar. Asansöre binerlerken mahalleliden Hacı Numan Efendi görmüş. Yanındaki küçük Saadet'ten İshak Efendi'nin karısını tanımıştı. Bu küçük gezintiden sonra Pesent Hanım'ı yine getirip evine bıraktılar. O akşam evine dönerken Hacı İshak Efendi'yi köşe başında Hacı Numan Efendi yakaladı. Derin bir ahla onu duvar kenarına çekerek, ''Efendi, çok şükür ikimiz de iman ehlindeniz. Çok şükür, elhamdülillah, elhamdülillah. Haza min fadli Rabbi. Bugün birkaç hale rastladım. Söylemezsem maazallah boynumda vebal kalacak. Söyle efendi, söyle kardeş, vebal tutma söyle. Bugün sokakta zevceniz hanıma rast geldim. Yanındaki ufak kızdan tanıdım. La vallahi, benden izinsiz çıkmaz. Çıkmış, çıktığını bütün komşular gördü. Çıktı ha, ya melun avrat, lanete gelesi iblis. Hem nerede gördüm sormazsınız. Nerede gördün söyle kardeş, vebal kalmasın. Bir büyük, çok büyük, iri Frank mağazasında. Euzubillahimineşşeytanirracim. Benim karı orada ne yapıyor? Söyle efendi söyle. Başları açık bir takım delikanlı karınızın koltuklarına girdiler. Dört tarafı billur küçük bir köşke çıkardılar. İshak'ın şah damarları ok gibi atmaya başlayarak neyuzubillah, neyuzubillah, söyle kardeş vebal kalmasın. Hacı Numan Efendi elini göğsüne, iman tahtası üzerine götürerek ''Minel bab, ilel mihrab, başından sonuna kadar işi anlatacağım, vebal istemem.'' İshak Efendi hiddet ve şiddetini yatıştırmak için mırıldandığı dua arasında ''Söyle ya Müslüman, söyle.'' Bir takım güzel delikanlılar karınızı billur köşke oturttuktan sonra semaya çektiler. ve minel acayip vel garayip vallahi hilafım yok kardeş. İnallâhe mâ samirin. Ya sonra Zeycen nereye kayboldu? O yukarı yükselirken ben aşağı baktım. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, hep çıktı, çıktı, çıktı. Altıncı kat, yedinci kat, nihayet billur köşk küçüldü, küçüldü, sonra görülmez oldu. Eyyuzu minellinsi vel cinni. Nereye gitti benim karı şimdi? Ya İshak, ben de merak ettim. Yanımda bir delikanlı peyda oldu. Kafir dilber mi dilber? Hani şair demiş, kız mısın, oğlan mısın kafir? İşte tıpkı böyle. Ona sordum. Bu billur köşke binen hanımlar nereye gittiler? Çünkü karınız yalnız değildi. Yanında yüzleri çıplak, kolları çıplak, göğüsleri çıplak genç genç hanımlar vardı. Neyuzu billah, neyuzu billah. Canım dedim ki, söyle nereye çıktı bu adamlar? Fi cehenneme zümerah. Herif güldü. Efendi, niye sorarsın? Burası neresi? Nereye çıktılar? Niçin çıktılar belli. Eyvah! Lanet! Lanet! Namusum, ırzım bitti. Haysiyetim bitti. Adım kötüye çıktı ve halk gözünde mahvoldum. O akşam İshak Efendi karısının orospuluğunu mahalleye ilan etti. İddiasını ispat içinde Hacı Numan'ı tanık tuttu. Biçare Pesent Hanım'ın böyle bir sapıklığa gereken bir yaş ve güzellikte bulunmadığını kimse insafla düşünmedi. Bütün o semt halkı kadının bu azgınlığına parmak ısırdı. Talihsiz kadın 3 boşanmayla 3 tekmeyle kocasının evinden sokağa atıldı. Yine efendilerinin konağına sığındı. Fakat kara bahtının bu son vuruşuna dayanamadı. 7-8 ay sonra dünyasını değiştirdi. Yaşarken bir yararsızlık, bir boşluktan başka bir maksat göremeyen filozofların bu garip düşüncelerini bileydi, kuşkusuz onlara, "Cahiller, boş dediğiniz bu hayatın zulümle, haksızlıkla, hıyanetle, aptallıkla dolu olduğunu görmüyor musunuz?" eleştiri ve yakınmasıyla haykırırdı. Arkasında kalan zavallı öksüze bir şey bırakmadı sanmayınız. Hep ölenler çocuklarına mal bırakmazlar. İnsanoğullarının çoğu ana babadan talihsizliğe, yoksulluğa, sefalete, deliliklere, illetlere mirasçı olur. Bu felaketler kuşaktan kuşağa sürüp gitmiyor mu? Küçük saadeti ayak olmaya, kulunç kırmaya, etek öpmeye, divan durmaya alıştırdılar. Zayıfların hayatı ancak kuvvetlere yaltanmakla kabil olabileceği iğrenç yasayı çocuk o yaşta öğrendi.